Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Darmanin, heeft een brief gekregen met daarin mogelijk sporen van de pest. De brief werd onderschept voordat de minister hem kon openen. Het zou gaan om een niet afgestempelde envelop met daarin zwart poeder. Zeer waarschijnlijk gaat het om pestbacillen. In de brief stonden racistische beledigingen. De afzender is onbekend. In Congo zijn 7 doden gevallen bij een gospelconcert. Een onbekend aantal bezoekers raakte gewond. De slachtoffers zouden in de verdrukking zijn gekomen. Volgens de organisator ontstond er chaos toen de beveiliging bezig was met een aantal onruststokers. Bij het concert in de hoofdstad Kinshasa waren 30.000 bezoekers, terwijl er 80.000 mensen in het stadion kunnen. In hetzelfde stadion kwamen 2 jaar geleden ook al 11 mensen om het leven door verdrukking. In Rotterdam zijn de afgelopen avond meerdere vechtpartijen en opstootjes ontstaan. Dat gebeurde na het zomercarnaval in de stad. Bij een grote vechtpartij op de Coolsingel werd een man mishandeld. Hij raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie heeft voor verschillende incidenten 8 mensen aangehouden. Met 3 gouden medailles gaat Australië na de eerste dag van de Olympische Spelen van Parijs aan de leiding. Australië won 2 keer goud bij het zwemmen en 1 keer bij het wielrennen. Nederland heeft nog geen medailles. Wel wonnen de hockeyvrouwen met 6-2 van Frankrijk, de hockeymannen met 5-3 van Zuid-Afrika. En bij de zwemmers hebben Arno Kamminga en Casper Corbeau zich gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter schoolslag. Tot slot nog het weer. In het noordoosten een bui met kans op onweer. Verder is het droog en koelt het vannacht af naar een graad of 12. Komende dag wordt het zomers. Aan de kust en op de Wadden flink wat zon. Elders kunnen wat stapelwolken vormen, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 25 graden. Na het weekend blijft het zonnig en zijn er nog hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Lara Lauwigi. Liefde is liefde. Voor wie dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook. Of je nou zwart, wit, geel, blauw, groen, roze of pimpelpaars met gouden sterren bent. Of je het uit door iemand een berichtje te sturen wanneer diegene veilig thuis is. Doordat je een kopje thee zet voor een ander zonder dat diegene erom heeft gevraagd. Of door heel concreet te zeggen dat je van iemand houdt. Liefde is liefde. Ongeacht hoe je je identificeert. Ongeacht welk geloof je aanhangt. Ongeacht waar je vandaan komt. Ongeacht of wie je verliefd wordt. Liefde is liefde. En iedereen heeft daar wat ons betreft recht op. De Pride zijn in volle gang. Dus vandaag is het LHBTI wat de klok slaat in ons programma. En nou niet meteen de radio uitzetten, want het wordt ontzettend interessant. Van geloof tot verstoten worden. Met als uurgast straks Sandro Kortekaas. Hij begeleidt LHBTI-asielzoekers die hier komen omdat ze in hun eigen land bijvoorbeeld het risico lopen om gedood te worden om hun geaardheid. Maar ze hebben ook een probleem hier in Nederland, want de IND ziet ze vaak als niet gay genoeg. Wat dat betekent en welke gevolgen dit heeft, hoor je zometeen. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar eerst iets heel anders. De Olympische Spelen zijn eindelijk in volle gang. Maar een ander groot evenement komt vandaag ten einde. Het is de laatste dag van de grootste kermis van de Benelux en die staat in Tilburg. De afgelopen 10 dagen werd er volop gegraaid naar knuffels, gebotst in auto's, suikerspin gegeten en genoten van de Tilburgse skyline in de Reuzenrad, die ook bijna in appartementen kwam. Heb je die beelden gezien? Oh, echt? Dat mensen echt gewoon bijna high five konden geven vanuit hun balkon. Ja, dat was heel heftig. Maar zeg je de Tilburgse kermis, dan zeg je ook automatisch Kermis FM. Deze gelegenheidsradiozender is al zo'n 15 jaar te horen tijdens dit evenement. En speciaal voor dit jubileumjaar heeft vrijwilliger Sam Fish een boek gemaakt, getiteld, heb je even, het grote kleine Kermis FM 15 jaar in Tilburg jubileumboek. Het is een hele mond vol. Dit wil ik een galgje inzetten, deze titel. Of hoe heet het, Rad van Fortuin, weet je wel? Ja. Leuk. Ja. Sam, hele goede nacht. Fijn dat we je mogen spreken. Waarom is er nou een herinnering op papier en niet bijvoorbeeld een podcast? Sterker nog, er is al een podcast. Oh. Toen Kermis FM 10 jaar bestond, hebben ze die opgenomen. Voor elk jaar een aflevering. Vorig jaar met 15e editie zijn er nog 5 afleveringen bijgekomen. Maar die dekken wel deels de lading, maar toch ook niet helemaal. En ik bedacht me op een gegeven moment, er is zoveel gebeurd in 15 jaar tijd, daar zou je wel een boek over kunnen schrijven. En aangezien ik heel erg van boeken hou, ik lees heel graag. Het is altijd wel een droom geweest om een boek te schrijven. Dus ik dacht, ja, waarom ook niet? Dit is het moment om een boek te gaan maken. En ja, dat ben ik toen, maar gewoon gaan doen. En ja, er zullen nog veel meer podcasts, afleveringen bijkomen. Want over een paar jaar bestaan we 20 jaar. En dan komen er gewoon weer afleveringen bij, neem ik aan. En dit boek is eigenlijk een... Dit boek gaat dieper in op 15 jaar Kermis FM. De herinneringen van vrijwilligers. Heel veel foto's staan erin. Dat werkt natuurlijk ook niet met een podcast. Nee. Dus het is gewoon, het gaat gewoon net iets verder dan een podcast. Ja, duidelijk. Wat is dan volgens jou de magie van Kermis FM, Sam? Voor mij is de magie van Kermis FM dat iedereen hier welkom is. Iedereen die iets in de media doet, maar ook mensen die niet in de media werken. Want Kermis FM is gewoon een plek om te leren. En dan maakt het niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent, hoeveel ervaring je hebt of juist totaal niet. Iedereen mag alles doen. En daarbij word je begeleid. Je mag fouten maken. Fout maken is juist heel goed. Want daar leer... Niet alleen leer je daar zelf van. Maar ook de mensen om jou heen leren daarvan. Wat ook een stukje magie is van Kermis FM, is dat zodra je binnenkomt en je hebt je paarse shirt aan, dan hoor je erbij. En dat is gewoon heel mooi. Het maakt niet uit hoe lang je al meedoet, of het de eerste dag is, of je loopt al 15 jaar mee. Je hoort er gewoon bij. Zodra je dat paarse polo, die paarse polo aan hebt, dan ben je onderdeel van Kermis FM. Er zijn een hoop grote radionamen die jaarlijks vrijwillig meedoen aan deze radiozender, aan Kermis FM. Denk aan politiek verslaggever Thomas van Groningen, Veronica Duo Wouter van der Goes en Frank van het Hof. Oud-presentator van dit programma trouwens, Antoinette van der Weert, zit er ook bij. Maar ook DJ en voormalig Radio 1-presentator Morad El Wakili. Ja, Morad, waarom werk je nou belangeloos en voor niks mee aan deze radiozender, terwijl het gewoon je betaalde baan is? Kermis FM is natuurlijk al ongeveer 16 jaar een begrip. En al 16 jaar werken er ontzettend veel vrijwilligers mee aan dit fantastische project. En daarbij zitten ook jonge radiotalenten. En wat zij elk jaar ontzettend goed doen, is een mix tussen radiotalenten en mensen die het al hebben gemaakt in Medialand. Dus de wat bekendere namen die dan ook een programma mogen maken op Kermis FM. Nou ja, dat is dus al een ding. Het is de grootste kermis van de Benelux, waar dit radiostation met een lokaal karakter altijd zijn plek neemt. En het is altijd goed om niet te vergeten waar je zelf vandaan komt, hè. Zelf zijn we natuurlijk allemaal ooit begonnen bij een lokale omroep, bij een internetradiostation. En dan is het altijd goed om iets terug te geven aan de nieuwe mensen die het ook nog willen maken. Nou, ik denk dat het goed is dat als je dan grote namen voorbij laat komen op zo'n Kermis FM, dat die jonge talenten dan geïnspireerd raken en nog meer zin krijgen in het maken van radio dan dat ze al hadden. Ja, dat denk ik ook zeker. Dus wat dat betreft supermooi dat jullie daar allemaal aan meewerken. Dankjewel, Morad. Nog even terug naar jou, Sam. Wat is nou de leukste anekdote die je hebt opgenomen in dat jubileumboek? De leukste anekdote die ik ben tegengekomen is die van Victorine Bevers. Zij is eigenlijk onze editkoningin. En in haar eerste jaar zat ze in de regie tijdens de begrafenis van de kermis. Dat is zeg maar de afsluiting van de 10 dagen. Dan gaat er een kunststoet gaat naar de Piershaven. En daar is dan afsluitend een vuurwerkshow en tegenwoordig ook lasershow. En de verbinding in 2014 of 13 of 15, ik weet niet meer wanneer het precies was. Maar toen was de verbinding nog niet zo heel erg goed met de... met de camera's om die live te houden. Dus dat viel nog wel eens weg. En ook die avond was er gewoon heel slecht haperend beeld. En toen heeft zij samen met Rob Jansen, die naast haar zat, heeft ze besloten om op YouTube beelden te downloaden van een vuurwerkshow in Azië. Dat is toen 1-op-1 uitgezonden op Kermis FM. En wel gewoon de stem van de verslaggever erbij met wat ze zagen en zo. Maar dus beelden vanuit Azië en daarna de cameramensen nog heel veel complimenten gehad over wat ze in beeld hebben gebracht. Maar dat was dus allemaal nep. Eigenlijk was niet wat er in de PS-haven te zien was. Wij zitten heel hard te lachen hier in de studio. We vinden het een hele creatieve oplossing. Kermis FM staat dus bekend om de gezelligheid. Maar het kan ook heel verbindend zijn, zoals in 2019. Wat zorgde ervoor dat er toen zoveel saamhorigheid was? In 2019 kwam onze vrijwilliger te overlijden, Joris. Op zondagavond stond hij nog in de studio te filmen tijdens de valse start voor Roze Maandag. Op Roze Maandag zelf was hij nog cameraman tijdens de Pride Walk. En de dag daarna was hij er ineens niet meer. En dat heeft toen zoveel indruk gemaakt. Want de ene dag loopt hij op de redactie en de volgende dag ineens niet meer. En dan hoor je dat hij is overleden door een stom auto-ongeluk. En dat hakt er gewoon enorm in. Want Joris stond klaar voor iedereen. Het maakt niet uit wat je nodig had. Het maakt niet uit hoe laat het was. Of hoe ver die ervoor moest lopen. Joris stond gewoon klaar voor iedereen. Hij wilde ook alles leren. Hij heeft op de nieuwsredactie gezeten. Wat ik al zei, hij is cameraman geweest. Maar hij is begonnen bij Team Facilitair. Dus dan deed hij de boodschappen. Hij zorgde ervoor dat overal genoeg wc-papier was. En hij zorgde ervoor dat iedereen te eten kreeg. Hij wilde gewoon alles doen. Want hij was zo'n enorme radioliefhebber. En als zo iemand dan tijdens het evenement waar hij zoveel passie voor heeft, komt te overlijden, dan hakt dat er gewoon enorm in. En het heeft ons als Paarse familie, zoals we onszelf noemen, heeft het ons dichter bij elkaar gebracht. Omdat we allemaal iemand verloren uit de familie. Dus dat we konden steun vinden bij elkaar. En ja, we voelden eigenlijk allemaal hetzelfde, hoe lang je hem ook kende. Ja, mooi verhaal. Dankjewel, auteur van het jubileumboek over Kermis FM, Sam Fish. En natuurlijk ook collega-radiomaker en man met ingebouwde autotune, Morad El Wakili. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Zometeen bellen we met Claire Milene Slingerland over haar documentaire Verstoten. Maar eerst hele lekkere muziek. Natuurlijk in het LBTI-thema. Dit is uit de film Moulin Rouge, Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case. The meaning of expensive taste. You want an itchy, itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on. Oh, Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Nou, niet vannacht, Ruben. Voulez-vous coucher avec moi? Ja, voor de mensen die het leuk vinden om met de Visual Radio mee te kijken. Het was hier een waar karaokefeest. Ja, het was leuk. Ja, het was gezellig. Maar nu gaan we het over iets serieus hebben. We gaan het over iets heel anders hebben. De documentaire Verstoten, geregisseerd door Claire Slingerland, werpt een licht op de schrijnende situatie, want daar moeten we het deze nacht ook over hebben, van dak- en thuisloze regenboogjongeren in Nederland. Een onderwerp dat tot op heden te weinig aandacht heeft gekregen. En we praten hier over met de regisseur Claire Slingerland. Goedenacht, Claire. Goedenacht, hallo. Ja, nou blijkt uit onderzoek van Movisie dat er tussen de 900 en 2000 dak- en thuisloze regenboogjongeren zijn in Nederland. Dat zijn er veel. Ik schrok echt van die aantallen. Ja. Maar ik ook, eigenlijk. Ja, ja. Hoe belanden zij op straat? Nou, dat heeft verschillende oorzaken, maar er zit voornamelijk, ligt er altijd wel aan de grondslag, dat ze op het moment dat ze uit de kast komen, dat ze door hun ouders uit huis worden gezet. Ja. En dat heeft vaak verschillende oorzaken. Vaak ligt religie er aan de grondslag. Mm-hmm. En dan staan ze van de een op de andere dag op straat. Ja, maar en je zegt vaak ligt religie aan de grondslag. Is er wel een patroon in wat voor soort families het zijn? Dat is dus niet alleen religie, maar bijvoorbeeld mensen uit dorpen, steden of daar nog overeenkomsten in te vinden zijn. Nee, dat is. Nou kijk, er zijn niet echt cijfers van of zo. Maar wat ik om me heen hoor uit het veld, is dat je wel vaak ziet dat het uit dorpen ligt vaak wel daar een christelijke grondslag. Wat voor problemen zorgt. En wat ik ook wel hoor is dat in steden dat het vaak wat meer islamitisch is. Ja. Maar er zijn geen cijfers van of zo. Dus dat weet ik niet precies. Maar dat is wel wat ik een beetje omheen hoor. Ja, maar dat blijft toch wel een beetje een gok. Ja. Ja. Ja. Nou, is het ook wel opmerkelijk dat de omgeving en de familie van die jongeren vaak niet weten wat er aan de hand is. Hoe zit dat? Klopt. Nou ja, de ouders die schamen zich eigenlijk een beetje voor. Hè. Ze zetten zo'n kind buiten de deur. En dat gaat echt gewoon op het moment iemand komt uit de kast. En dat gaat echt van een ander moment. En in de omgeving vertellen ze dan vaak, hij is weggelopen. Dus ook een jongen in de documentaire vertelt het ook op die manier. Oh. En op waarom die vertellen manier ze dan niet alsnog de waarheid? Want zij zijn de goede gelovigen die hun kind eruit zetten. Om het even maar ze hard te zeggen. Zich kennelijk. Ze schamen zich kennelijk voor het feit dat ze, dat ze iemand de deur uitzetten, je eigen kind. Ik denk dat niet altijd even goed valt. En voor het feit dat ze kennelijk iemand gay is of zo. Ik ben daar echt een beetje stil van. Dat je dus je zo schaamt voor het feit dat je kind homoseksueel, lesbisch, biseksueel, wat dan ook is. Dat je dus maar eigenlijk een beetje de schuld bij het kind legt, want het kind is weggelopen. Ja, absoluut. Dus die ouders zijn dan in de ogen van de omgeving het slachtoffer. En het kind is de dader. Ja, want die pleegt de zonde. Slachtoffer en dader. Die pleegt, die loopt zomaar weg. Ja, ja. Wauw. Ja. Wauw. Ja. Dat is wel een sterk staaltje gaslighting wat daar absoluut gaande is. Dat kan je wel zeggen. Ja, ja. En de jongen in de documentaire vertelt er ook op die manier over. Ja. Hij zegt letterlijk van dan vegen ze op die manier hun eigen straatje een beetje schoon. Ja. Hoeven ze niemand verantwoording op te leggen. Dan zijn zij het slachtoffer daarvan. En dan krijgen zij veel medelijden. Mm-hmm. En hij staat gewoon op straat. Waar komen die jongeren terecht als ze uit huis zijn gezet? Ja, dat is heel wisselend. Kijk, als je wat anders is dan bij andere jongeren denk ik, die op straat komen te staan. Deze jongeren leven eigenlijk een vrij regulier leven. Ze gaan naar school, ze studeren. En er zijn misschien wel wat fricties geweest. Maar op het moment dat ze uit de kast komen, dan ontstaat echt het probleem. Ja. En ze staan dus van de een op ander moment op straat en weten echt geen idee, hebben geen idee wat ze moeten. Weten niet waar ze heen moeten. Zijn dus vaak ook nog minderjarig? Ze zijn vaak minderjarig. Ja. Ik heb zelfs wel verhalen gehoord van 12, 13 jaar. Ja, maar die worden uit huis gezet. En neem even mee, dan worden ze uit huis gezet en dan? Dan staan ze zeg maar voor de voordeur. Wat gebeurt er dan? Dan gaan ze op zoek. Soms gaan ze naar vrienden toe. En dan kunnen ze daar misschien een tijdje blijven. En dan, dat kan ook niet voor altijd natuurlijk. Dus nee. dan, verhuizen ze weer naar anderen, dus ze gaan banksurfen. Soms gaan ze naar de gemeente. Hè? Dus een jongen in de documentaire vertelde, maar ze naar de gemeente gaan. Ja, wat moet ik nu? Nou, die hebben naar de opvang gestuurd. Daar zit weer een andere problematiek aan vast. Kunnen we het zo wel over hebben. Mm-hmm. Maar ook gewoon op straat. Gewoon echt op straat. Ja. Gewoon echt onder een brug of op een bankje in het park. Ja, absoluut. Dus een meisje in de documentaire, die vertelt daar ook over dat ze heeft gewoon een half jaar in de winter in het Vondelpark geleefd. Ja. Wow. Toch zijn regenboogjongeren niet de enige die op straat belanden natuurlijk. Wat is nou het verschil tussen regenboogjongeren en andere jongeren die op straat belanden? Ja, ik heb daar verder niet onderzoek naar gedaan. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat er bij andere jongeren al vaak een opbouw is van spanningen. Het kan onhandelbaarheid zijn of andere dingen. En dat bij deze jongeren dat het heel acuut is. Er eigenlijk niks aan de hand is. En ze voelen soms wel aan. En dat vertelt die jongen in mijn documentaire ook. Die zegt ook van ja, ik wist wel dat ze er wat moeite mee hadden. Maar hij dacht ook van nou, ik ben je kind. Je zal voor mij wel niet zo hard oordelen. Maar toch wel. Dus het is ook altijd een heel acuut probleem. Ja, heftig. Naast die jongeren komen er dus ook mensen aan het woord die jongeren hulp bieden in jouw documentaire. Ja. Wat hebben zij te zeggen over de situatie waarin die regenboogjongeren zich bevinden? Nou, er zijn verschillende mensen die aan het woord komen. We hebben Willy Elhorst, hij is een predikant in Amsterdam. En hij zet zich heel erg in voor de LGBT-community. En hij probeert eigenlijk met zijn preken toch wel wat meer begrip te creëren. En hopen dat ook in religieuze kringen, dat ze wat soepeler over gedacht gaat worden. Er komt iemand, twee mensen aan het woord die bij opvang werken. Mm-hmm. Die vertellen eigenlijk over de problematiek in de opvang. Want daar zijn echt ook bizarre verhalen over te horen in de documentaire. Mm-hmm. We hebben iemand van de Stichting Maroef in de Sunnitje die belicht eigenlijk de problematiek vanuit islamitisch perspectief. En dan hebben we Carlo van der Linden, hij is van de gemeente Amsterdam. En hem heb ik gevraagd over het beleid van de stad Amsterdam hierin. Ja. Want er zijn een aantal dingen die hierin meespelen. Als je als jongere van het platteland komt, dan denken ze heel vaak van nou, ik ga naar Amsterdam, want daar is het of een andere grote stad. En daar zijn mensen misschien wat toleranter, misschien wat breder qua acceptatie. Ja. Maar er komt een andere problematiek om de hoek kijken. En dat is de regiobinding. En met de regiobinding houdt in dat je, als je dus niet uit de buurt komt, niet uit de stad komt, mm-hmm. dat je gewoon geen hulp krijgt. Dus ze staan daar echt letterlijk aan de poort van zo'n opvang, jongeren. En die krijgen het horen, ja, sorry, kun je niet helpen. Terwijl ik denk dat dit probleem juist wel veel in dorpen en zo voorkomt. Want daar heb je veel religieuze groepen. Ja, absoluut. Dus die hebben geen zin natuurlijk om hulp te gaan zoeken in een omgeving waar de mensen van die kerk ook zitten. Dus die trekken juist naar andere plekken toe. Maar ja, dan gaat die regiobinding in één keer tellen. En krijgen ze dus gewoon geen hulp. Ja. Claire, waarom wilde jij nou zelf deze documentaire maken? Wat hoop je te bereiken? Wat hoop ik te bereiken? Ik heb een paar doelen ermee. Nou, waarom wil ik het maken? Ik heb zelf twee kinderen. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je... Sowieso kan ik me niet voorstellen dat je dit soort voorwaarden aan je kind stelt. Dat je, laat je kind vrij in wie die is, denk ik. En stel niet een voorwaarde aan hoe een kind moet zijn. Maar dat doen deze ouders wel, tot het extreme zelfs eigenlijk. Hè? Ja. Dus ja, mijn hart brak eigenlijk toen ik dat onderzoek las van mijn visie. Ik denk, wow, in Nederland, zoveel jongeren. En, ik heb zelf kinderen, dus ja, dat is wel echt heel erg. Daarvoor dacht ik, eens kijken of er wat meer aandacht voor kan komen. Want de aandacht die er dan vanuit mijn visie is, en het is supergoed dat ze dat rapport geschreven hebben, driedubbel kwetsbaar, maar wel zo heel erg gericht op van aanbevelingen van als dat te laat is. Dus ik dacht, ik wil wel kijken of misschien... een beetje daarvoor kunnen zitten. Dat we ook wat awareness kunnen creëren in de omgeving van jongeren. Want als ze niet doorhebben dat jongeren misschien om een andere reden weg zijn en zomaar weggelopen, dan gaan er ook ergens belletjes rinkelen. En ik heb meerdere verhalen gehoord. Hè. Ik heb heel veel jongeren gesproken van tevoren. En een heleboel wilde eigenlijk gewoon niet gefilmd worden. Dat snap ik heel goed. Ja, maar kan ik me ook goed voorstellen. Ik hoorde dit soort verhalen. Dat ze ook een meisje wat vertelde, die werd naar een opvoedingskamp gestuurd. Dus het moest echt conversietherapie. Maar ja. Die moest dan in een ander land. Maar die moest vertellen dat ze op vakantie ging. En dus niemand dacht van, oh, er is wat aan de hand of zo. Dus zij was voor een beetje weg. Dat is echt heel erg. Ja, nou laten we hopen inderdaad dat met deze documentaire er inderdaad meer zichtbaarheid komt voor deze jongeren. En daardoor ook meer actie ondernomen kan worden. Dankjewel voor je verhaal, ja. Regisseur Claire Slingerland. De documentaire is de komende maanden nog te zien in onder andere Zwolle, Arnhem en Heerlen. En er komen nog meer plekken aan, heb ik begrepen. Klopt. Dus op cineinclusief.nl kunnen mensen kijken voor meer informatie, heb ik begrepen. Absoluut. Dus dan kan je ook de trailer bekijken. Je kan zien wanneer die ergens draait. En mocht er programmeurs zijn die willen programmeren, ook, kijk ook op de site. Ja. Er staat van alles over op. Want hij is namelijk ook beschikbaar in Arabische, Turkse en Engelse ondertiteling. Dus genoeg redenen om die documentaire te gaan kijken. Absoluut. Dankjewel, regisseur Claire Slingerland. En heel veel succes met de projecten die je nog gaat doen. Fijne nacht. Dankjewel, dank voor je aandacht. Goed, fijne nacht. Hey mom, it's Simon. How you doing? Good? Good. Listen, are you still going to Curves? If you are, just tell Maria, ¿cómo estás? Anyway. Was I a needy child? Did I always need attention? Did I like to flirt with girls? Did I like to wear your clothes? I mean, did I ever smile at the chance of playing hockey or the chance to own a muscle car? Well, the reason that I ask is to gain some perspective and, yeah, who knows, maybe write a book. Mom, I'm still your baby. So you can handle anything, right? I'm a little bit scared, a little bit lonely, a little bit empty every day. I'm stuck in the city, my sleep pattern's shitty. It's kinda hard to explain. I've only found lately, though, that I've had this hard time finding my own way. I'm a little bit lost, a little bit found. I'm a little bit, hey. Oh boy. Did we always have cats? Did I ever want a dog? Or was I always more the feline type? And I'm sorry for this chat, but did I really wear pink socks? Or was that a laundry mishap with the reds and the whites? And why did you let He-Man be my favorite cartoon? Even though in college it changed to Sailor Moon. Was I the only baby to never mess his bib? Was I the only baby to decorate his crib? Mom, I'm still your baby. So I can tell you anything, right? I'm a little bit scared, a little bit lonely, a little bit empty every day. I'm stuck in the city, my sleep pattern's shitty. It's kinda hard to explain. I've only found I just hope I've been the son you've always wanted. After all. Mom, I'm still your baby. So why is this so damn hard? Okay, Mom, is it hot where you are? Because it is hot as balls. I mean, hell, I mean, heck! I mean, I'm sorry. Listen, I'm just gonna tell you something, and you may like it, you may hate it, you may love it, but either way, you're gonna take it how you take it. I'm a little bit gay. Just a little bit gay. Just a tiny bit gay. And I've always been that way. And I don't think it's gonna change. So I guess myself and I have recently lost touch. But it certainly explains why I liked my G.I. Joes so much. Don't worry, Mom, I won't be going to hell. And you know, who knows, maybe I'll be a hero like Ellen. Can you call me when you get this message? Ja, heel sterk. A Little Bit van Alex Brightman hoor je hier op NPO Radio 1. Op deze plek hoor je altijd een bijzondere podcast in dit uur. En vandaag is de beurt aan die van jou, Ruben. Ja, het klopt. Mijn vader is dominee. Ik ben jarenlang christen geweest, ook actief in de kerk. Toch besloot ik op een gegeven moment het geloof achter me te laten. En ik verzet me nu fel tegen mijn voormalig christendom. Daar kan Lara over meepraten. Zeker, ja. Ondanks onze verschillende levensvisie proberen mijn vader en ik met elkaar in gesprek te blijven. En dat doen we dan ook in onze podcast Niet te geloven. Luister naar aflevering 2, Wie ben ik? En reageren mag natuurlijk. Audiohuis. Ik heb slecht geslapen. Uur of 4. En ik heb ook al een dag of 2... best wel veel stress voor deze dag. Het is net 8 uur geweest. En ik rijd nu weg van mijn huis. Op weg naar de nieuwe rank. Op weg naar mijn oude kerk. Ik draag vaak opvallende kleding en zo. Je zei dat vind ik leuk, want dat past bij jou. Ja. Dat komt wel deels omdat ik mezelf heb gevonden en het geloof laten en uit de kast ben gekomen. Ik denk aan dat kleine mannetje wat op eerste kerstdag 's morgens vroeg geboren werd. En wat in het begin een heel kwetsbaar mannetje was. En vroeger altijd zei, ik word acteur of dominee. Ja. Eén van de twee. Nou, wij zeggen vaak tegen elkaar, oké, acteur, dat heeft hij gehad. En in die wereld zit hij nu. De rest komt nog. Want jullie denken dat ik weer ga geloven. Nee, dat weet ik niet. Maar dat zeggen wij wel eens tegen elkaar. En je hebt je op een dusdanige manier ontwikkeld. Vroeger dachten wij, welke kant moet hij op? Hij moet het hebben van zijn koppie en niet van zijn handen. Ja. Dus wij hadden zoiets, die jongen die moet rechten gaan studeren. Maar Ruben die wou de artistieke wereld in, de cultuurwereld. Oké, dat was jouw keus. We hebben in het begin gedacht, als dat maar goed komt. Ja. Maar wat we nu zien, hoe jij je ontwikkeld hebt, nou, het is gewoon, we zijn gewoon hartstikke trots op je. Je durft jezelf te zijn en dat zijn we, ja, daar zijn we blij mee. Maar dat heeft wel te maken met dat ik het geloof heb verlaten. Weet ik niet. Als jij gelovig was gebleven, had je waarschijnlijk ook gewoon jezelf geweest. Maar dat had zich misschien op een andere manier geuit. Je bent gewoon geworden wie jij moest worden. Geloof kan daar natuurlijk een enorm belangrijke rol in spelen. Maar je sociale contacten in je omgeving, je school, je opvoeding in de meest brede zin van het woord, die spelen allemaal een belangrijke rol. Tot wie je nu bent en later nog verder je zult ontwikkelen. Toch? Het is niet te geloven dat mensen elkaar soms niet accepteren om wie ze zijn. Dit is niet te geloven. Ik ben Ruben van Haften, radiomaker, zoon van een dominee en geloofsverlater. En deze podcast maak ik met mijn vader, theoloog en dominee Wout van Haften. Geloof waar het werkelijk om gaat, is een kwestie van een relatie. Van een verbinding, een verbondenheid hebben. En Ruben is weggegaan van die geborgenheid, als ik het zo moet zeggen. En ik ben daar juist naartoe gedreven. Want ik ben niet christelijk opgevoed. En vandaar dat ik ook een sterke voorstander ben van, jij gelooft wat je gelooft, en dat mag je ook geloven, dat is je volstrekte recht. Heel veel mensen beperken zich tot dat systeemdenken. Als je maar in dat systeem je gedraagt, dan zit het goed. En oh wee, als je daarvan afwijkt, want dan krijg je dat meteen te horen. Het voelt alsof mijn identiteit 180 graden draaide nadat ik de kerk verliet. Kennissen uit mijn jeugd verbazen zich erover dat ik nu atheïst ben. En nieuwe contacten verbazen zich erover dat ik ooit gelovig was. Bijna alsof ik een dubbel leven leid. In de vorige aflevering bespraken we mijn evangelisch gedreven opvoeding. En dat vormt deels wie je bent. Maar toen ik het geloof verliet, viel die religieuze basis weg. Ik ben Suzanne Branje, ik ben hoogleraar pedagogische wetenschappen in Utrecht. En ik doe onderzoek naar de adolescentie, dus hoe jongeren opgroeien, ontwikkelen in relaties met ouders en vrienden. Dit is hoofdstuk 2. Identiteit. Identiteit is het gevoel of de behoefte van mensen om een idee te hebben van wie zij zijn, dat stabiel is, zowel over tijd als over verschillende contexten, zeg maar. Zodat je, zeg maar, kan verklaren hoe jouw leven zo gelopen is en wie jij bent eigenlijk en wat daar de continuïteit in is. Hoe heb ik mijn identiteit gevormd? Ik denk dat dat in de kerk heel lastig was. Ik heb in de kerk een beetje geleerd hoe ik moest denken en wat wel en niet goed was. En dat was in mijn ogen heel zwart-wit. Dus alles wat van God is, is goed. En alles wat niet van God is, is niet goed. En ik merkte gewoon, als ik ook mensen in de kerk daar vragen over stelde, dan mocht dat wel, maar dan was eigenlijk altijd het antwoord: dat weet alleen God. Of ja, dat snappen wij mensen niet. En ik merkte dat dat een beetje mij remde in mijn eigen ontwikkeling. Want ik wist al vrij vroeg dat ik ook wel op mannen viel. En dat viel dus in het hokje: dit is niet van God, dit is slecht. En daardoor onderdrukte ik dat heel erg en ging ik daar eigenlijk niet verder op in. En ik denk dat ik onder andere daardoor, maar ook andere meningen die ik nu heb, eigenlijk niet mezelf heb kunnen ontwikkelen. Of pas veel later heb kunnen ontwikkelen. Het idee is dat in die ontwikkeling dat er eigenlijk twee dimensies belangrijk zijn. Op de eerste plaats exploratie. Dus jongeren gaan eigenlijk verkennen wat er allemaal is. Ze beseffen dat, zoals het thuis gaat, dat dat niet de enige mogelijkheid is. Dus ze gaan eigenlijk rondkijken van, oké, wat voor mogelijkheden heb je allemaal? Op basis van die exploratie, van die verkenning, gaan ze dan keuzes of bindingen maken. En het idee is dat als mensen dan bepaalde keuzes gemaakt hebben, dat dan de exploratie niet per se ophoudt, maar dat je dan eigenlijk ook nog, zeker de eerste periode, gaat kijken van, ja, past dit nu eigenlijk bij mij? Als je een sterk dogmatische identiteit hebt, zo zijn wij en wij kunnen niet anders zijn, en mensen buiten onze groep, die zijn ook anders dan wij, dan heb je een minder complexe visie op je identiteit. Dan zie je bepaalde mensen als gelijk en bepaalde andere mensen als niet gelijk aan die groep. En dat kan mogelijk ook weer verschillen creëren tussen groepen. Maar is dan niet alles wat ik een kind aanreik vanuit mijn identiteit, bijvoorbeeld gelovig, ongelovig, links, rechts, een vorm van indoctrinatie? Ik denk dat het er heel erg aan ligt hoe je dat doet. Als jij dat heel erg dogmatisch doet, zo van, wij zijn bijvoorbeeld linkspolitiek georiënteerd en alles daarbuiten is dom of stom of nou ja, noem maar op. Dan is dat zo. Als je gewoon de discussie wat opener aangaat van, ik vind dit belangrijk om deze reden, maar je geeft je kind of de personen om je heen de ruimte om zelf te verkennen wat bij hen past, dan hoeft dat niet per se. Je probeert eigenlijk een verhaal voor jezelf te maken van hoe jij die twee eigenlijk uiterste opvattingen toch in jouw persoon kan verenigen door omstandigheden die jou of ontwikkelingen die jou zo tot een bepaald inzicht hebben gebracht. Ik was onderdeel van het kinderwerk in de kerk. Dat betekent dat ik ook bijbelles gaf aan kinderen. En er was een moment dat mij werd gezegd van, joh, we hebben je eigenlijk niet meer nodig voor dat kinderwerk. We hebben eigenlijk genoeg mensen. En ik weet dat dat me werd gezegd en dat ik toen al dacht, is dit wel waar? Want dat was ook in de periode dat ik begon te twijfelen over mijn geaardheid en dat mensen me dat wel vroegen, van, val jij misschien op mannen? Want we denken dat een beetje aan je te zien. Maar goed, toen kon ik dat kinderwerk niet meer doen. Om met de reden, we hebben genoeg mensen. En een week later zat er wel een ander iemand op mijn plaats, want er moest wel een nieuw iemand komen. Dus ik weet nog steeds niet wat daar precies gebeurd is, maar ik vertrouw het niet helemaal. Het is zondagochtend en ik ga iets doen wat ik al heel lang niet gedaan heb. Ik merk dat ik het niet prettig vind om daar naartoe te gaan. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dat is. En misschien omdat dat de plek is waar het allemaal begonnen is voor mij. Dat zou het kunnen zijn. Wat ik wel weet is, ik hou van een beetje opvallende kleding. Vind ik leuk. Bijzondere broeken, bijzondere truien, shirts. En dat heb ik nu dus ook niet aangedaan. Omdat ik bang was dat mensen daar wat van zouden vinden. Dus ik heb gewoon een simpel shirt aan. Wel een zomerroze broek. Maar goed, dat is gewoon een nette combi. Maar ik heb wel mijn ketting en mijn ringen en mijn horloge en mijn armbandje om. Waaronder een regenboogring die ik vaak draag. Gewoon omdat ik hem mooi vind. Dus ja. En we zijn er. Oké. Okay. Ik vind het mooi aan de kerk dat je als gemeenschap van mensen op een bepaalde manier met elkaar verbonden bent. Dat vind ik heel mooi. Daarom ga ik ook, ondanks het feit dat er natuurlijk ook van mijn kant wel kritiek is op de kerk en alles wat je daar zou willen verwachten en wat zich niet aandient, vind ik me zo verbonden met de kerk in al haar manifestaties. Omdat ik daar persoonlijk, je zou het een spirituele ervaring kunnen noemen, maar dat is het in wezen niet. Het is een ontmoeting met iemand die zich geopenbaard heeft in het woord, wat wij de Bijbel noemen, wat mij enorm heeft aangesproken. Ik mag misschien zeggen dat het mij zodanig heeft geraakt dat ik daar nog steeds enthousiast over blijf. Mijn vader hoeft niet te preken, maar is er wel bij deze zondagochtend. Gastspreker Maurits Rozen leidt de dienst. Ik las een stukje van David Foster Wallace. In de dagelijkse loopgraven van het volwassen leven bestaat eigenlijk niet zoiets als atheïsme. Hij is trouwens geen christen. Er bestaat niet zoiets als niet aanbidden. Iedereen aanbidt. De enige keuze die we krijgen is wat we aanbidden. Als je geld en dingen aanbidt, als je daar de echte betekenis van het leven uithaalt, dan zul je nooit genoeg hebben. Nooit het gevoel hebben dat je genoeg hebt. Het is de waarheid. Aanbid je het lichaam, schoonheid en seksuele aantrekkingskracht, je zult je altijd lelijk voelen. Diep van binnen weten we dit allemaal. En hij zei terecht, als je geen God hebt die je bevrijdt van de godheid die je toekent aan geschapen dingen die goed zijn, het zal je levend verslinden. Na de dienst praat ik met mijn vader na. De audiokwaliteit is wat minder, maar je hoort mijn boosheid. Ik besta niet, heb ik net gehoord. Je bestaat niet? Nee, atheïsme bestaat niet. En als je atheïst bent, dan een beetje seks en geld. Ja, heb ik ook. Het is mij ook opgevallen dat er over atheïsme werd gesproken. Maar mijn mening van atheïsten is dat ze geloven het, of niet geloven, wat een ander wel gelooft. Ja, mag. Maar volgens hem aanbid ik seks en geld. Ik weet niet of hij dat zo zei in die vorm, maar hij zei wel dat het om andere volgordes gaat, hè? Ja, maar dat is toch onzin. Wat is de belangrijkste in de volgorde van je bestaan? Ja, dat is een goede vraag. Je kan toch niet tegen een volle zaal zeggen, als jij niet God aanbidt zoals ik dat voor me zie, dan doe je het fout. Want dat is wat er gezegd werd. Ja. Dat is echt wat er gezegd werd. Ja, nou ja. Dat is niet goed. Ik vond het een heel onprettige ervaring, echt. Ja, met name welke aspecten dan? Nou, sowieso de manier waarop er dus werd gepraat over wie ik ben. Dat vond ik niet prettig. En voor de rest, ja, de aanbidding, dat iedereen loopt te juichen met zijn handen omhoog. Dat hou ik ook niet van. Nee, oké, maar dat mag je wel niet verhouden. Ik hou dat niet zo van. En ik doe het ook nooit. Gek om weer terug te zijn. Het is de kerk waar ik heel lang heb gezeten. Echt jaren ben ik daar trouw naartoe gegaan. En ik voelde me nu heel erg buitengesloten, out of place. Alsof ik niet daar per se hoorde. Dus ik voelde me een beetje een indringer tussen de mensen die allemaal hetzelfde denken of hetzelfde beleiden. En dat vond ik dus erg lastig. En opeens vond ik ook het hele aanbiddingsaspect bijvoorbeeld, vond ik heel gek. Terwijl ik daar vroeger net zo hard aan mee heb gedaan. Maar dat vond ik nu heel gek om te zien. En ik denk ook eigenlijk dat ik dat niet gemist heb zijn in de kerk. En dat is heel simpel, omdat veel mensen natuurlijk wel van groepen houden. En ik ook wel. Maar ik merkte nu, iedereen daar denkt eigenlijk hetzelfde. En vindt eigenlijk hetzelfde. En dat past gewoon niet bij mij. Want dan heb ik niks om met je over te praten. Romy, hoe vond je de dienst? Heel fijn. Hij heeft je echt wel aan denken gezet van wat staat bovenaan, wat vind ik belangrijk en waar ben ik mee bezig dat ik God niet op de eerste plek zet. Dus het was echt wel een leerzame preek, vond ik. Wat betekent lid zijn van de nieuwe rank voor jou? Ik ben van het begin af aan lid en de warmte, de saamhorigheid, het omzien naar elkaar, zoveel dingen met elkaar delen. Hele blijde dingen, gebeurtenissen, maar ook zoveel pijn en verdriet wat er is en ziekte. Dat ik gewoon zo kan merken dat we bij elkaar horen omdat we voor hetzelfde doel staan. Dat is ons geloof in de Heer Jezus en dat maakt het gewoon heel bijzonder hier. Gert-Jan, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hier in de kerk gezeten, hè, dat weet je. Hoe is het dan voor jou dat ik hier nu ben als buitenstaander tussen haakjes? Daar heb ik geen mening over eigenlijk. Geen mening? Nee. Kijk, ik denk zelf, jij bent met God opgevoed in je opvoeding. En op een gegeven moment moet je je hart daarvoor openstellen of ervoor kiezen. En jij hebt anders gekozen. Om allerlei redenen. Ja. En kijk, ik vind het jammer, dat zeg ik ook. Maar het is niet op zich dat het jou voor mij een minder goed mens maakt of zo. Snap je? Het is gewoon oké. Hoe is het dan dat ik hier ben voor iemand als jou, als lid van de kerk? Ja, ik zou zeggen, het is echt een gemiste kans voor jou. Stel dat ik nu hier in de kerk zou zitten. Vind jij dat ik een functie zou kunnen uitoefenen binnen de kerk, zoals ik dat toen deed? Ik weet niet wanneer het spannend wordt voor mij. Daar moet ik over nadenken. Ik denk dat Jezus in eerste plaats liefde is. Dus ik zou zeggen, iedereen is welkom. En waar dan de grens ligt, dat vind ik dan moeilijker. Nee, maar jij denkt wel dat er een grens is, of? Kijk, het praktiseren staat in de Bijbel dat het zondig is. En daar schuurt het dan. Dus ik kan me voorstellen dat als jij dominee wil zijn, dat je dan voor God moet kiezen. Maar als je bijvoorbeeld jeugdleider wil zijn, zou ik daar geen moeite mee hebben. Wat is daarin het verschil voor jou tussen dan jeugdleider en dominee? Jeugdleider verkondig je niet het woord van God. Daar zit denk ik voor mij het verschil. Zou ik wat jou betreft een taak in de rang kunnen hebben? Ja, wat mij betreft wel. Ik weet ook nog niet echt wat het standpunt van de nieuwe rang daarin is. Dat is volgens mij nog niet helemaal duidelijk. Maar jij blijft toch een kind van God. Hij houdt echt van jou. Ook als jij dus nu uit de kast gekomen bent. Zo sta ik er echt wel in. Niemand weet wie ik was geworden als ik eerder met ongelovigen in contact was gekomen. Als ik wel Harry Potter mocht kijken, of als ik ook over de islam had geleerd op school. Misschien was ik dan ook wel ongelovig geworden, net als nu. Niemand weet het. Uiteindelijk kan ik alleen putten uit wat er in mijn eigen hoofd speelt. De gedachten die ik als jonge jongen had, herinner ik me nog sterk, omdat ze me uit balans brachten. Sommige gedachten gingen tegen het geloof in, dus stopte ik ze weg. Tot ik ze op een bepaald moment niet langer kon wegstoppen. Dit is hoofdstuk 3, seksualiteit en liefde. Ik weet dat het ongemakkelijk is, maar we moeten er toch even naar terug. Weet jij het moment nog dat ik uit de kast kwam? Daar kan ik spontaan op zeggen nee, Ruben. Want dat is eigenlijk gaandeweg geleidelijk heeft zich dat ontrold. Maar het is geen moment geweest, echt? Nee, wij hebben ook, jij hebt niet een moment gekozen, ook niet naar mama, voor zover ik weet. En ook niet, zeker niet ook naar mij, om te zeggen, papa of mama, ik wil je graag vertellen dat enzovoort. Dat is niet gebeurd. Nee. Ik weet nog dat ik een jaar of 10 was en dat ik een film keek op tv. En dat ik opeens de hoofdrolspeler best wel knap vond, een man. En dat komt, dit is weer heel lullig. Maar dat komt door de film Ja, zuster, nee, zuster. Oh. Ja, kijk, dat was deze man. Mam, kijk. Dat is mijn eerste crush toen ik 10 was. Ze durft het alleen maar zacht te zeggen. Ja, alleen maar heel zacht, vreselijk. Ik dacht op dat moment echt, nou ja, als ik blijkbaar mannen leuk vind, dan is het klaar. Dan eindig ik gewoon in de hel over. En ik ontdekte dat gewoon steeds meer, dat mijn gedachten daarin anders waren dan die van mijn vrienden bijvoorbeeld. Ik had dan ook iemand in mijn klas die ik best wel leuk vond. En als ik dan met vrienden erover had, dan zag ik opeens dat zij dat helemaal niet zagen. Dat dat een best wel leuke jongen was. Dus dat wist ik allemaal niet. En eigenlijk ontdekte ik toen pas, wacht even, misschien zit het in mijn hoofd toch anders dan bij leeftijdsgenoten. Dus toen ik voor het eerst een vrouw leuk vond, was dat een soort opluchting. Van, ah, zie je wel, homoseksualiteit is een fase. En dan vind ik nu gewoon vrouwen leuk. En nou, ik ben gered, Jezus, halleluja. En dat bleek toch anders. Omdat ik toch ook nog steeds op mannen bleek te vallen. En dat vond ik gewoon heel erg lastig. En daarom heb ik dat ook heel lang onderdrukt. En heel lang gedaan alsof dat niet bestond. En ik was eigenlijk die gay best friend die niet gay was. En toen was er gewoon een keer een moment een paar jaar geleden dat ik weer voor de zoveelste keer een grap daarover moest horen. En dat ik toen dacht, ik ga nu gewoon zeggen hoe het echt zit. Dus ik had mijn coming-out helemaal niet gepland. Maar dat iemand daar een grap over maakte of val je soms op mannen. En dat mijn antwoord gewoon was, ja. En dat was het eigenlijk. Dat is hoe ik uit de kast ben gekomen. En die dag daarna vond ik dat nog steeds vreselijk. Toen dacht ik, wat heb ik gedaan? Maar over de tijd kreeg ik daar steeds meer vrede mee. Maar merkwaardig, gegeven het feit dat wij zoveel gesprekken hebben gehad, dat mij dat toen niet duidelijk is geworden. Maar jij hebt dat natuurlijk ook niet benoemd met zoveel woorden. Nee, maar jullie hadden ook, als je bijvoorbeeld twee zoenende mannen op tv zag, nu niet meer, maar toen wel, dat jullie bijvoorbeeld heel hard bar riepen. Ja, nou ja, als ik eerlijk ben, dan heb ik daar nog wel zeker een moeite mee. Maar we kunnen ons nou daarin wel beheersen. Ik bedoel, ja. Dat gaat ons niet aan. Waarom heb je daar moeite mee om dat te zien? Ik denk omdat wij dat als onnatuurlijk ervaren. Dat roept bij ons gevoelens op van, ja, zo moet het niet. Maar dat ik loop het gevaar dat ik nou in een positie kom dat ik mensen zou willen veroordelen erom. En dat is geenszins het geval, want het is niet mijn verantwoordelijkheid. Nee, maar als ik nu met een jongen zou thuiskomen? Als je nu met een jongen zou thuiskomen, zouden we er een beetje aan gewend zijn dat dat je kennelijk iemand had gevonden waar je prettig en veilig bij voelt. Maar ik denk wel, dan gebruik ik nu weer het woord, ik denk toch dat ik dat onnatuurlijk vind. Dan zou ik het denk ik lastig vinden om nu iemand hier binnen te laten en zeggen, dit is mijn vriend. Nou, ik denk dat het jou zou kunnen helpen, daar waar wij jou identiteit en jouw zijn als mens accepteren, jij dat naar ons ook toe zou moeten doen. Want als ik zeg, ik vind dat een beetje ongemakkelijk, dan is dat geen oordeel, maar mijn vinger gaat niet in jouw richting, om het zo te zeggen. Nee, dus maar je kunt eraan voorbij gaan. Alleen je mag het accepteren zoals wij tegen de dingen aankijken. En dat kun je nou, gezien onze leeftijd, niet meer van ons verwachten. Behalve dan dat we zeggen, we hebben geleerd om mensen te respecteren zoals ze zijn. En dat geldt ook voor jou. Nee, maar als ik een jongen zoen of zo en ik weet dat jij in de hoek staat en dat niet prettig vindt, dan doe je dat ook niet heel open. Nee, maar misschien moet je dat ook niet doen. Hoezo niet? Terwille van de gevoelens van andere mensen. Dat is toch niet zo moeilijk? Nou, hoezo niet? Want als Elisa haar man zoent of zo, dan vind je het ook prima. Ja, maar dan heb je het weer. Die gevoelens. De gevoelens van het is natuurlijk of het is minder natuurlijk of het is zelfs onnatuurlijk. Ja, die zijn er nou eenmaal. En die kan ik niet redenerend wegnemen. Het gaat mij er wel om, Ruben, dat jij je, als je alleen over die dingen met mij spreekt of met ons aan iemand voorstelt die jouw vriend is en waar je dan je veilig en prettig bij voelt, het is aan ons om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat is wat je van ons mag verwachten. Maar wat is op een goede manier ermee omgaan? Dat je je niet afgewezen voelt, dat je niet gekwetst voelt, dat je niet het idee hebt van, hé, Gert, nog een toe, wat doen ze nou? Maar wij mogen ook van jullie dan verwachten dat je, gezien de verschillende manieren van aankijken tegen het leven en liefde en relaties, dat je ook onze gevoelens gewoon accepteert en dan hebben we er ook geen problemen mee. Ja, maar als mensen tegen jou zeggen, oké, ik wil je wel helpen en ik wil je wel bijstaan, maar eigenlijk vind ik het niet kunnen. Dat houdt dan toch een oordeel in. Ja, maar dat is toch wat jij eigenlijk ook doet als je zegt... ik vind het prima als je met een vriendje thuiskomt, maar eigenlijk vind ik dat lastig. Ik heb niet gezegd, maar eigenlijk. Hè. Je moet goed luisteren, goed blijven luisteren. Want niet achteraf dat invullen, want ik heb dat niet gezegd. Is ook niet in mij. Ik wil alles wegnemen in jouw richting met betrekking tot andere identiteit. Die gevoelens van ongemakkelijkheid bij jou zouden oproepen. Dat willen mama en ik absoluut niet. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat wij het soms niet als ongemakkelijk zouden kunnen ervaren. Dat mag toch, dat kan toch. Als jij er maar geen last van... Maar dat is toch een maar eigenlijk? Nee, dat vind ik niet. Ik ben niet de enige die weerstand ervoer van christenen om me heen. Dat heeft mijn vader zelf ook meegemaakt. Hij is gescheiden van zijn eerste vrouw, wat volgens christelijke waarden niet mag. Over het algemeen is het zo, als mensen geconfronteerd worden met gevoelens en opvattingen die tegenstrijdig zijn aan wat ze zelf vinden, dat ze afstand nemen, de deuren dicht en ze lopen om je heen en ze willen niks met je te maken hebben. Ja. Dat is ook met scheiding bijvoorbeeld het geval. Waarvan ik je eerder gezegd heb dat ik dat natuurlijk heb meegemaakt. Hoe werd daarop gereageerd? Ik moet positief beginnen. De poging van flink wat mensen in mijn omgeving, die zeiden dat zo niet moest. En daar denk je over na, daar spreek je mee. En dan op enig moment maak je toch je eigen keuzes. Of je kunt niet anders dan de keuze maken die je maakt. En dan ga je merken dat er ook heel veel mensen, vanwege het feit op zich alleen al, afstand van je nemen. En dat kan na heel veel jaren kan dat nog plaatsvinden. Nou, dat is toch pijnlijk? En dat is heel pijnlijk, maar ik heb daar zo goed mogelijk mee leren omgaan door het te beschouwen als de prijs die daar tegenover staat. Maar hoe bedoel je prijs? Nou, dat de mensen zo denken, daar heb ik geen oordeel over. Ik vind het jammer. Ik begrijp het wel. Maar het is te menselijk en het is te zeer voorbijgaan aan het feit dat ieder mens in principe dat kan overkomen. Ja, ja. En dat helpt mij om daarin recht overeind te blijven. Hier denken we duidelijk anders over. Mijn vader vindt het niet leuk wat er gebeurd is, maar snapt het en kan ermee dealen. En ik heb zoiets van, ja, waar bemoeien mensen zich mee? Hierin hebben we allebei gemerkt dat er mensen ons binnen onze eigen club met de nek aankijken. Mijn pa is gebleven, ik ben vertrokken. De podcast Niet te geloven is via de bekende podcastkanalen terug te luisteren. Na het nieuws van 4 uur, Sandro Kortekaas in de studio. We gaan met hem in gesprek over LGBT Asylum Support. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Congo zijn 7 doden gevallen bij een gospelconcert. Een onbekend aantal bezoekers raakte gewond. De slachtoffers zouden in de verdrukking zijn gekomen. Volgens de organisator ontstond er chaos toen de beveiliging bezig was met een aantal onruststokers. Bij het concert in de hoofdstad Kinshasa waren zo'n 30.000 bezoekers en het was niet uitverkocht. Er was plek voor 80.000 mensen in het stadion. In datzelfde stadion kwamen 2 jaar geleden ook al 11 mensen om door verdrukking. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Damanet, heeft een brief gekregen met daarin mogelijk sporen van de pest. De brief werd al onderschept voordat de minister hem kon openen. Het zou gaan om een niet afgestempelde envelop met daarin zwart poeder. Zeer waarschijnlijk gaat het om pestbacillen. In de brief stonden racistische beledigingen. De afzender is onbekend. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah zwaar zal boeten voor een raketaanval op de Golanhoogte. Het Israëlische leger heeft aangegeven zich al voor te bereiden op een aanval tegen Hezbollah. Bij de raketaanval op een voetbalveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. De slachtoffers waren tussen de 10 en 20 jaar oud. Netanyahu was de afgelopen week in de Verenigde Staten en reist zo snel mogelijk terug naar Israël om te overleggen met het veiligheidskabinet. De Verenigde Staten vrezen voor een totale oorlog na de raketaanval in de Golanhoogte en benadrukken het belang van de-escalatie. De open water zwemtrainingssessie in de Seine van vandaag kan mogelijk niet doorgaan. Door de zware regenval van gisteren is de waterkwaliteit misschien toch weer te slecht, zegt de organisatie van de Spelen tegen persbureau Reuters. Ze zeggen erbij dat ze wel alle vertrouwen hebben dat de kwaliteit dinsdag wel weer voldoende zal zijn. Dan staat namelijk de triathlon op het programma. En ook dan moeten de atleten in de Seine zwemmen. Het weer nog in het noordoosten een bui met kans op onweer. Verder is het droog en koelt het vannacht af naar een graad of 12. Komende dag wordt het zomers. Aan zee schijnt de zon flink. In het binnenland kunnen wel wat stapelwolken voorkomen, maar is het gewoon droog. Het wordt maximaal 25 graden. Na het weekend blijft het zonnig met nog wat hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Lara Lauwigu. Nederland staat wereldwijd bekend als een land waar men veilig zou kunnen zijn, haar of diens seksuele geaardheid en genderidentiteit altijd kan uiten. Hoewel deze reputatie over het algemeen nog steeds geldt, kan de maatschappelijke realiteit een schril contrast vormen. In een poging om homo- en transfobe samenlevingen te ontvluchten worden LHBTI-asielzoekers tijdens de asielprocedure nog steeds geconfronteerd met discriminatie en vervolging. En ook ongepaste vragen gaan we het zo meteen over hebben. Zeker. LGBT Asylum Support streeft ernaar de menselijkheid binnen de asielprocedure te waarborgen voor deze asielzoekers. En oprichter Sandro Korteka zit bij ons in de studio. Welkom, Sandro. Ja, vroege zomerse morgen. Ja. Ja, zeker. Is dat zo wat ik zei? In Nederland is iedereen veilig? Nee, ik vind de groep van LHBTIQ+, of queer vluchtelingen, ik vind niet dat zij een echt veilige plek krijgen in Nederland. Nee. Welkom ook, Sandro, namens mij. Fijn dat je hier in de studio aanwezig bent. We gaan je beter leren kennen. We gaan het veel hebben over LGBT Asylum Support. Maar eerst willen we jou persoonlijk wat beter leren kennen. En dat doen we in deze show met een rondje speeddaten. Ben je bekend met het concept? Nee. Heb je het wel eens gedaan? Nee. Nog nooit? Nee. Nog nooit gespeed. Leuk hoor. Nou, het is vrij eenvoudig, kan ik je vertellen. Je krijgt zo meteen in een minuutje tijd verschillende vragen en stellingen van Ruben en mij om de beurt. En dan mag je gewoon lekker spontaan en kort op antwoorden. Dan gaan we eens even kijken hoeveel we eraf kunnen vinken. Oké. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal goed. Daar gaan we. Waar lig je wakker van? Van heel veel zaken met asielzoekers, ja, absoluut. Eens of oneens, iedereen is welkom in Nederland. Eens. Welke persoon ben je erg dankbaar? Mijn man. Nou, hoe vier jij Pride Month? Heel veel heen en weer reizen naar Amsterdam, momenteel een beetje te veel. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Oei. Een onbekende asielzoeker, denk ik. Een onbekende queer asielzoeker. Een soort Arc de Triomphe. Ja, die terug naar zijn land is gestuurd. Ja. Hoe omschrijven jouw vrienden jou, Sandro? Druk, altijd druk. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Het beste advies? Neem een keer vakantie. Nee, de volgende vraag was altijd op vakantie of nooit meer. Ik wil heel graag een weekje. Ja. Ja. Oh, een weekje maar. Nou, dat welkom. Is... Dankjewel. Fijn dat je er bent. Fijn dat je er bent. Je zei net, ik ben mijn man erg dankbaar. Ja, absoluut. Weet je, dit is... al mijn werk is allemaal vrijwilligerswerk. Ik heb totaal geen inkomen. Ja, ik heb een hele prachtige echtgenoot. Met wie ik sinds 2001 getrouwd ben. Mm. Officieel. En dat is toch wel heel erg belangrijk. Want het is niet zeg maar alleen dat we het samen nog net kunnen runnen. Maar ook, ja, ik moet ook soms mijn verhaal kwijt. Ja. En hij hoort het allemaal maar aan. Hij steunt jou in alles wat je doet. Geweldig. Ja, belangrijk. En jij hem, denk ik, ook vanzelfsprekend. Ja, absoluut. Ja. Ja, laten we even beginnen in 2015, Sandro. Dat is het jaar waarin jij LGBT Asylum Support hebt opgericht als reactie op het verbod op propaganda van niet-traditionele seksuele relaties door het Russische parlement. Waarom was dat nou juist hetgeen dat jou triggerde? Ja, dat was eigenlijk al iets eerder. Ik geef je een korte inleiding. Dat was eigenlijk vanuit het Nederland-Rusland jaar. Samen met mijn man heb ik ook nog een galerie. We hadden een expositie rondom queer kunst uit Rusland. Mm-hmm. En op dat moment kwam ik ook in contact voor het eerst met queer refugees uit Rusland die terug werden gestuurd. Dat was eigenlijk een voorloper. Toen had ik nog niet echt de stichting opgericht. Maar het was wel mijn eerste brief, die ging viraal. En binnen een week had ik een contact binnen de Tweede Kamer met Sharon Gesthuizen van de SP. Toen nog woordvoerder asiel. Mm-hmm. En die nodigde me uit. En ik kreeg een spoedcursus. Hoe word je activist? En van daaruit ben ik eigenlijk eerst privé, zeg maar, gestart. Ik had al wel hier en daar contacten. En ik wist een beetje. En ik was ook wel op zoek van wat gaat hier allemaal mis. En ik kan wel zeggen dat tot op de dag van vandaag kom ik nog steeds allerlei dingen tegen waarvan ik denk van hoe kan dit? Er is een hoop nog te verbeteren inderdaad. Ja, ja, absoluut. En met die Russen zijn we begonnen met een petitie. De allereerste petitie. We hebben een demonstratie in Amsterdam gehouden waar zelfs burgemeester Eberhard van der Laan aanwezig was. Dolly was erbij, onze beschermer. Dolly noemen we haar. En dat was een start. En in 2015, en toen had ik al eigenlijk een hele groep met Russen, hadden we het voor elkaar gekregen dat het landenbericht werd aangepast. Ja. Dus er lag eigenlijk een systeem dat alle Russen uitgezet konden worden naar LHBT-Russen, moet ik zeggen, naar een andere stad dan waar ze vandaan kwamen. Maar dat was gewoon niet veilig. Ja, maar dat helpt toch niet? Het was echt bizar. En we konden de staatssecretaris, met dank ook aan Sharon Gesthuizen, konden we de staatssecretaris overtuigen. Die hele groep die kreeg verblijfstatus. Dat was ongekend. En ik wist ook nog helemaal niet van hoe werkt dit allemaal. Maar op een of andere manier had ik wel iets gevonden waarvan ik dacht van hey, dus zo is de lobby. Zo moet je dingen veranderen, want dat doe ik de hele tijd. En dat heeft het vuurtje doen aanwakkeren bij jou eigenlijk? Ja, en eind 2015, toen had ik al eigenlijk via andere kanalen allerlei signalen binnengekregen van hoe het gaat met Syrische vluchtelingen en discriminatie die heel hoog lag. En op een gegeven moment kwam er een verzoek vanuit de PI, penitentiaire inrichting, die van de ene dag op de andere dag een noodopvang werd voor Syrische asielzoekers. Mm-hmm. En er ging een groep in hongerstaking. En er was geen enkele organisatie die zich daarmee bemoeide. En ik ben daar naartoe gereden. Mijn man die zei, je bent gek, volgende week bellen ze vanuit of je naar Maastricht wil komen. Dat gebeurde daarna ook allemaal. Ja. Maar dat was ook de start eigenlijk voor de stichting. Maar ook het overleg met de overheid. Ja. Dus overleg met zowel de IND als ook met het COA. En jij bent nog een soort tussenpersoon, of hoe moet ik het voor me zien? Eigenlijk met die hongerstaking. Want die hongerstaking vond ik heel bijzonder. Je kan het een beetje ook zien met Stonewall Inn Riots. Op een gegeven moment het wordt te veel. Hoe de Pride ooit begonnen is. Ja, hoe de Pride begonnen is. Ze namen alles voor lief. Alle discriminatie, totdat die groep van de ene helft van de gevangenis, voormalige gevangenis, werden verplaatst naar een ander deel. Maar de discriminatie hield niet op. Dus er was eigenlijk geen oplossing. En voor hun was de enige oplossing, we gaan in hongerstaking, we willen aandacht voor ons. Dus Sharon Gesthuizen die kwam langs, samen met Atje Kuiken. Dat vond het COA totaal niet leuk dat er politici zo'n omgeving komen. Maar het was wel het begin om zeg maar intermediair te zijn tussen die groep die een verhaal hebben en overheid. Dat was toen. We willen het natuurlijk ook hebben over hoe het nu gaat. Want stel, ik ben zelf biseksueel en ik kom vanuit een ander land in Nederland en ik wil hier dus asiel aanvragen. Hoe gaat dat? Wat moet ik doen? Ik heb net deze week ook de nieuwe regels gelezen van geloofwaardigheid. Je moet bijvoorbeeld nu binnen 2 dagen moet je asiel aanvragen. Als je hier bent. Ja, ik begrijp dat die regels strenger zijn geworden, maar voor LHBT'ers die uit een omgeving komen waarin ze al niet gewend zijn om hun verhaal te durven vertellen, is 2 dagen wel, dat is wel heel erg streng. En daar kan je dus ook op worden afgewezen. Dus je moet eigenlijk, als je als gevluchte queer persoon hier in Nederland komt, moet je binnen 2 dagen kenbaar maken dat je... Ja, en kijk, we hebben ook wel contact met mensen die juist met een hulpvraag komen voordat ze in hun procedure gaan. Want ze zien momenteel ook al die filmpjes en berichten over Ter Apel. Mm. Want dat is het aanmeldcentrum van Nederland, behalve Schiphol natuurlijk. Ja. En ze willen veilig zijn. Maar snap wat ik. Ze hier in Nederland tegenkomen, en zeker in Ter Apel, is vergelijkbaar met het land wat ze ontvlucht zijn. Ja, en soms erger. Ja, want daar is toch gelijk het dilemma eigenlijk. Want ze moeten hier komen en ze moeten zeggen dat ze homo zijn, omdat ze anders niet worden, niet worden aangenomen in Ter Apel. Dan mogen ze niet blijven. Of LHBT. Maar als ze eenmaal worden geaccepteerd in Ter Apel, en ze mogen wel blijven, dan kunnen ze weer niet te hard zeggen dat ze LHBTI zijn, want dan lopen ze weer gevaar. Ja, je moet. Hoe zit dat? Dat is een soort eeuwig dilemma. Ja, je gaat terug in de kast. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Kijk, ik maak even een sprongetje terug. In 2015 zijn we eigenlijk gestart met de organisatie. Begin 2016 hadden we al het eerste gesprek met de staatssecretaris, en hebben we ook voorgesteld aan, dat was Dijkhoff, die niet geïnteresseerd was op dat moment, van zorg dat die veiligheid gegarandeerd wordt. Want in een veilige omgeving kunnen ze zich ook voorbereiden op uiteindelijk de gehoren voor de IND. Ja. Dat is een hele logische denkwijze, maar die is nog steeds niet geland. We hebben voorgesteld bij die groep die in hongerstaking ging, hou die groep bij elkaar. Dat zijn natuurlijk gevormde groepen. Dan hebben ze elkaar. Ze hebben elkaar, ze zijn sterker door elkaar, met elkaar. Dus we hebben eigenlijk al aangedrongen op dat moment op LHBTIQ plus units. En dan kom ik terug naar nu, want daar is nog steeds geen beleid voor. Nee. En nou, daar hebben we ook een petitie voor lopen, want we zijn heel actief met ook petities. Ja. Maar dat laat wel zien dat over deze hele tijdspanne, we kaarten heel veel problemen aan, maar de overheid is heel erg traag. Ja, want jullie krijgen die meldingen van geweld tegen LHBTI'ers in AZC's krijgen jullie ook binnen. Hè? Ik geloof dat eind mei de teller al op 344 meldingen stond. Ik heb eergisteren moet ik zeggen, de melding. We zitten nu over de 450 voor dit jaar. En dan zijn we net op de helft van het jaar. Ja, dat is verschrikkelijk. Vorig jaar hebben we 640 meldingen gedaan. Oh. Dus het neemt gewoon gigantisch toe. Neemt ook toe, ja. Ja. Ja. Ja, dus heel, heel ernstig. Kijk, ik woon werk in Groningen. Ik kwam altijd al één keer in de twee weken in Ter Apel. We hebben daar geen kantoor, dus ik moet elke keer als gast moet ik me aanmelden. Dat is ook heel lastig, want mijn naam moet telkens worden doorgegeven. Mm-hmm. Maar het is wel de plek waar het gros zeg maar binnenkomt. Dat is de grootste brandhaard, als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Ik moet continu bij hun bijstellen van, je bent in Nederland, dit is een omgeving wat niet echt Nederlands is. En met dit bedoel je tijdelijk. Ter Apel is niet hoe Nederland als samenleving is. Nou ja, kijk, het is het aanmeldcentrum. Dus mensen die daar komen, komen vanuit een eigen cultuur waarin LHBT'ers niet zichtbaar zijn. Ja. En hier komt een groep van queer vluchtelingen en willen eigenlijk het liefst hand in hand met een partner kunnen lopen. Wat ik heel goed begrijp. Want ja, dat is toch uiteindelijk de reden waarom je gevlucht bent. Ja, maar dit is echt het grote dilemma. Ja. Dat kan niet. Ja. Dat wordt ook geadviseerd door het COA van stel je terughoudend op. Transpersonen die zich anders moeten gedragen. Ja, maar dat wilde ik vragen. Voor transpersonen lijkt me dat helemaal. Dat wil niet. Dat levert ook continu problemen op. Dat is ook zichtbaar natuurlijk. Ja, ja. Alle zichtbare LHBTI-asielzoekers, is ook vaak non-binair. Ja, ze nemen allemaal maatregelen. En dat is niet alleen in Ter Apel, maar dat komt bij heel veel asielzoekers. Maar wat voor maatregelen moet ik dan aan denken? Dat ze zich hetero kleden bijvoorbeeld, om het even zo te zeggen? Ja, de meeste zijn natuurlijk zeg maar getraind, tussen aanhalingstekens. Eigenlijk nemen ze hetzelfde gedrag weer over als waarvoor ze eigenlijk gevlucht zijn. Ja. En dit vind ik zo schrijnend. Dan heb je, het is al heel traumatisch om het besluit te nemen van, ik geef alles op, want het kan niet meer. Vaak hebben ze een goede opleiding, een baan, alles is een goed leven. Ja, ze laten echt alles achter, familie, vrienden, en huis, en dan kom je hier en dan is het nog steeds niet veilig. En dan hebben ze het idee van dat zelfs de mensen eigenlijk nog erger reageren dan in land van herkomst. Ja. En je kan geen kant meer op. Je kan niet zeggen van, nou, nou, dan maar even vandaag niet, of ik ga weer terug. Het kan gewoon niet. Nee, want je niet. Zit in een hokje van, wat is het, 5 vierkante meter... als je geluk hebt in Ter Apel gepropt met nog 6 andere mensen. Ja. Ja, en dan mag je hopen dat je in ieder geval nog in een LHBT-unit terechtkomt. Ja. Ja, jij begeleidt veel van deze vluchtelingen. Dus jij hoort ook veel persoonlijke verhalen. Een voorbeeld daarvan is die van Clarence. Ik ben vaak in Ter Apel het eerste contact voor mensen die in Nederland aankomen. Ik geef iedereen een warm welkom. Daar begint het eigenlijk mee. En ik moet gewoon soms bijstellen van waar je terechtkomt. En Clarence is een bijzonder verhaal ook wel. Hij is ook het beeld voor onze huidige petitie 4.0. Clarence is iemand die komt uit Ghana. Is Ghana eigenlijk al ontvlucht omdat hij daar achtervolgd werd. Herkenbaar als queer persoon. Mm-hmm. Vanuit een deel van de Afrikaanse landen was het makkelijker om te gaan studeren, bijvoorbeeld in Oekraïne. Daar zijn de toelatingscriteria minder streng als in Europa. We kennen heel veel queer vluchtelingen die die stap hebben gemaakt. Eerst maar naar Oekraïne. En dan zien we vandaan daar. Maar ook daar is een homofobisch land. Mm-hmm. Absoluut. Om maar te zwijgen over de oorlog die gaande is op het moment. Maar de oorlog kwam en Clarence moest dus nog eens een keer vluchten vanuit Oekraïne naar Nederland. Ik heb hem in Ter Apel ontmoet. Dat was al een lastige situatie, omdat hij terechtkwam in het deel VBL. Wat eigenlijk bedoeld is voor mensen die worden uitgezet. Daar is bijna geen beveiliging, geen LHBT-unit, oftewel red je maar. Maar Clarence werd ook nog afgewezen door de IND. Waarom weten we dat? Dat is een goede vraag. Want wat ik niet begrijp is dat Clarence heeft een partner. Doet dan alles mee queer Nederland ook doet. We zien ook een foto van hem op de webcam nu. NPO.nl. Ja, dus hij kleedt zich ook vrij opvallend. Ja, en dit hebben we al eens eerder meegemaakt. Dat echt want de IND, dan leg ik even wat uit over de IND. Als je een gehoor krijgt, je hebt een hoorambtenaar en je hebt een beslisambtenaar. De hoorambtenaar ziet jou. En ik vind het ook heel belangrijk van, wat merk je tijdens een gesprek? Dat wordt eigenlijk heel sumier omschreven. Alleen als er een stilte is of als iemand emotioneel wordt. Maar ik vind het ook belangrijk dat je ziet van, nou, hoe gedraagt iemand zich? Ja. Als je nou die foto van Clarence al ziet, denk je van, dat kan toch bijna niet? Flamboyante persoonlijkheid, zo komt hij op mij over. Ja. Maar in principe, en dat is natuurlijk het lastige, je kan dit ook in scène zet natuurlijk hoe je kleedt. Tuurlijk. Maar je moet, alles moet in samenhang beoordeeld worden, zegt de IND altijd in mooie woorden. Kijk, je hebt een hoorambtenaar. Daarna, na je gehoor, krijg je een beslisambtenaar. Die ziet de persoon helemaal niet in kwestie. Dus die kijkt alleen maar van, wat zijn de verklaringen? En op basis van die verklaringen word je afgewezen. Ja. Maar hoe bewijs je dan aan die IND dat je gay of queer genoeg bent? Je moet inzicht geven in je persoonlijke gevoelens, je persoonlijke ervaringen. Daar gaat het eigenlijk in grote lijnen over. En wat houdt dat in? Je moet kunnen vertellen van hoe je seksualiteit ontdekt hebt. Ze mogen niet meer vragen over hoe je het geaccepteerd hebt. Maar zodra je het woord acceptatie noemt, dan kom je in de valkuil van de IND. Want dan gaan ze als een gek allerlei vragen stellen over jouw acceptatie. Nou ja, nu maak ik een sprongetje, denk ik, even naar de petitie. Want dit is al iets waar we vanaf 2016 onderzoek hebben gedaan. 2017 de eerste petitie niet gay genoeg. Want acceptatie is een heel lastig woord. Ja. Als je jezelf accepteert, zeg maar, in een land waar Clarence vandaan komt, Ghana, dan accepteer je je lot. Je lot dat je niet naar buiten kan komen en dat je altijd als queer een dubbel leven moet leiden. Dus dat is, als je dat vergelijkt met je acceptatie hier, zo'n andere wereld. Dat is totaal anders. En kijk, ik doe continu onderzoek naar de groep. En uit onderzoek uit 2016, 2017, toen had ik al zoiets, hoe kan dat nou zoveel worden afgewezen? Terwijl ik zie, net als op die foto van Clarence, Waar gaat het nou in mis? En dat was dus de werkinstructie van de IND. Ja. Werkinstructie is een document waar alle mensen die bij de IND werken moeten zich daaraan houden. Het is een soort van guideline van hoe moet je je gehoor inrichten. Ja. in 2016 stond daar nog, mocht gevraagd worden over het hele proces van zelfacceptatie. Ja. Hoe heb je jezelf geaccepteerd? Maar ook je hele bewustwordingsproces. Dat initieert eigenlijk al de vraag, hoe heb je jezelf geaccepteerd? Dat er dus überhaupt iets te accepteren moet zijn. Ze zijn doodsbang voor die gevoelens. Ik vind het heel suggestief. Ja, en eigenlijk ook al een beetje stigmatiserend. Klopt. En ons punt was toen ook en nog steeds van... En dit is ook het moeilijke. We beoordelen alles vanuit ons eigen kader. En ons eigen kader hier in Nederland. Nou, mijn stem is nog een beetje brak vanwege de Pride March gisteren. Hier kan je alles doen. Je bent totaal vrij. IND'ers die... beoordelen toch wel heel sterk vanuit een westerse visie. Maar waarom? Visie. Waarom zijn ze zo streng? Je moet sowieso wel streng zijn. Dat je wel een grens moet trekken, maar... Het is ook heel moeilijk, hè, om dat onderzoek te doen en streng te zijn. Maar je moet wel reëel zijn. Ja. En er wordt natuurlijk misbruik van gemaakt. Nee, want veel van die vragen die jij net stelde over hoe heb je dan je geaccepteerd, hoe is dat gegaan? Ik ben zelf biseksueel, ik heb er zelf 10 jaar over gedaan, ik ben zelf uit de kast gekomen. Ik kan daar geen antwoord op meer geven. Ik weet dat vaak niet eens. Nou ja, nu zie je dus dat heel vaak vragen worden gesteld. Moment. Wanneer was het moment? Wanneer was jouw moment? Weet ik veel. Ja, nou, sorry. Ben afgewezen. Maar zo snel? Ik weet niet zo snel, maar ik maak het even wat sneller. Maar zo werkt het in principe wel. Als jij niet kan verklaren over het moment... waarop je bewust werd van je gevoelens... Ja, dan is dat voor de meeste mensen die voor de IND werken... wel een punt van, oké, dan gaan we hier nog wat meer vragen over stellen. Maar als je dit aan de gemiddelde heteroseksueel vraagt... weet hij dat toch ook niet meer? Nee, ik heb het wel eens... al mijn broers zijn heteroseksueel, voor zover ik weet. Ja. Maar ik heb wel eens voor de grap ook verteld, gevraagd van... nou, hoe zit dat? Hebben jullie dan ooit een moment... Dat je wist dat je op iemand van de andere geslacht viel? En het lastige is, als je een moment kan benoemen... dan heeft het ook wel vaak te maken met het fysieke aspect. Want en zeker voor landen waar je niet jezelf kan uiten... je gevoelens kan uiten, is het heel basic, heel bazaal. Dus dan gaat het toch om het moment waarop je voor het eerst... een jongen kuste of een meisje kuste. Ja. Kussen mag nog wel, om dat te noemen. Maar gaat het echt over het fysieke aspect, mag dat ook niet. Waarom niet? Dat lijkt me bij uitstek toch wel een vrij duidelijk iets. Ja, de IND wil het niet horen. Ze willen niet horen dat je seks hebt gehad met een man als man? Of... Nou, je mag het niet in detail benoemen. Ik zeg altijd van, het is ongeveer alsof je moet uitleggen van... ik hou heel erg van aardbeienijs. Ja. En dan de regel is van, oké, je mag het uitleggen... maar je mag niet het woord aardbei gebruiken, niet het woord rood, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Hoe leg je dan je seksualiteit uit? Dat is zo lastig. Hoe doen jullie dat? Wat voor tips geef je ze? We geven tips bijvoorbeeld sowieso van... maak je hele verhaal op orde. Zorg dat je een verhaallijn hebt. Zorg dat je kan uitleggen wat je gevoelens zijn. Want dat is heel moeilijk om te benoemen. Kijk, hier zijn we ondertussen getraind. Ik zit hier gewoon mijn hele verhaal open aan jullie te vertellen. We kennen elkaar nog maar net, ongeveer. Ja. Ik heb daar minder moeite mee. Maar als je ervan uitgaat dat je ontdekt iets in je leven... waarvan je weet van, dit wordt mij dood. En dan moet je ineens over je gevoelens gaan spreken... terwijl je die nooit ontwikkeld hebt. Nee. En daar gaat het in mis. Plus ik kan me voorstellen dat het zo'n verhoor, noem ik het, gehoor zei je net, ook wel intimiderend kan zijn. Want je weet ook, als je daar zit, dit gaat bepalen of ik hier mag blijven of niet. Ja, het is er ligt nogal wat druk op. Ja, het is het nu of nooit verhaal eigenlijk. Ja. Nou moet ik wel zeggen, kijk, de meeste mensen die bij de IND werken en ook gehoren doen, die zijn hierin gespecialiseerd. Die moeten speciale trainingen hiervoor volgen. Ze proberen dat ook soms wel met de nodige begeleiding te doen. Maar ik zie nog steeds allerlei valkuilen. Zoals het moment waarop je dan... moet noemen van waarop je je gevoelens ontdekt hebt. Dat is verschrikkelijk moeilijk. En zeker als, zeg maar, als je born this way bent... nou, dat is een term die mag ook niet genoemd worden. En dat wordt ook niet begrepen. En dan denk ik van... Ik heb nooit heteroseksuele gevoelens gehad. Ik heb wel zitten twijfelen op een gegeven moment bij mezelf van... Ik zie iedereen in mijn omgeving is alleen maar... Ja. Wat is er met mij aan de hand? En dat is zeg maar een soort worsteling die je dan hebt. Of dat je bij jezelf ontdekt van wie je bent. Maar dat gaat soms wel met vallen en opstaan. Ja. Sandro, we praten hier zo meteen over verder. Is genoeg te vertellen. Eerst muziek, want je bent ook onze DJ vannacht. je hebt de winnaar van het Songfestival meegenomen. Ja, ik vind het zo'n mooi nummer. Ook omdat het iemand is die non-binair is. Nemo, ja. Ja, dat vind ik echt super. Laat die veranderingen maar plaatsvinden. Zichtbaarheid is belangrijk. Ja, maar ga ook niet alles precies labelen, want dat wil ook niet. Okay, we gaan luisteren naar Nemo met The Code. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my bohem, so drink it up, my friend. Ooh! Broke the code, whoa, like ammonites. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code, whoa. Let me tell you a tale about life, all the good and the bad. Better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so calm, I'm so psyched. It's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, the lows and highs. Let me feel that burning fire. This story is my truth. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, whoa-oh, like ammonites. I just gave it some time. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats. Nemo met De Code hoor je hier op NPO Radio 1 bij De Nacht is Zwart. Ja, de winnaar van het Songfestival dus van afgelopen jaar. En daardoor gaan we volgend jaar naar Zwitserland. Hartstikke leuk. In de studio is nog steeds oprichter van LGBT Asylum Support, Sandro Kortekaas. Heb je een vraag voor Sandro? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, jullie hebben allemaal petities gehad door de jaren heen. Veel brandbrieven ook gestuurd. Maar op dit moment loopt er een petitie genaamd Niet Gay Genoeg 4.0. Ja. Wat is 4.0? Wat ik ze net al uitlegde in het eerste half uur. In 2017 zijn we begonnen met Niet Gay Genoeg 1.0. Gewoon Niet Gay Genoeg. Dat is ondertussen al een ingeburgerd begrip. Ja. Het is de bedoeling om... De werkinstructie, wat ik net ook al uitlegde... Ja, de werkinstructie die mensen van die IND hebben. Ja, om die... aan te passen. En dat is ons gelukt in 2017. Toen zijn de termen zelfacceptatie en bewustwordingsproces. Middels een motie in de Tweede Kamer, kamerbreed aangenomen toen nog, is dat aangepast. Maar we zien nog steeds dat de IND zich niet houdt aan afspraken. Dus petitie op petitie. Ja, we zien nog steeds. Zou toch juist zeggen, overheidsinstelling, of in ieder geval verbonden met de overheid, moet zich aan de wet houden. Klopt. Kijk, we maken ondertussen ook rapporten als iemand wordt afgewezen. En dan in sommige rapporten stel ik ook gewoon van, ja, sorry, dit is gewoon illegaal. Dit is gewoon buiten alle afspraken om met de Tweede Kamer wordt er besloten dat iemand op zelfacceptatie of bewustwordingsproces nog steeds en zelfs door rechters wordt afgewezen. Kan je daar een voorbeeld van geven? We hebben dus nu twee voorbeelden ook met deze petitie op onze website staan. Niet gay genoeg verhalen. Eén daarvan is van Sadiq. Het komt ook uit Ghana. Zit op dit moment in vreemdelingendetentie. Dus het is echt super lastig. Mm-hmm. Is een man die ook altijd een dubbel leven heeft gehad. Eerste procedure durfde hij niets te vertellen. Wist ook niet in Nederland van, kan ik wel überhaupt op seksualiteit als grond asiel aanvragen? Vervolgens, niet voorbereid, kreeg hij een gehoor van de IND. En zodra hij het woord acceptatie noemde, begonnen ze te vragen van, ja, weet u ook op welke dag u zichzelf geaccepteerd heeft? Is die weer, ja. Ja. En als je dat dan leest, dan denk je van, dit kan toch niet? Dan zijn we ondertussen 7 jaar verder. En je ziet nog steeds dat mensen die bij de IND werken, dit signaal wat we afgeven, dat het niet binnenkomt. Nee. En daardoor schrijven dus onder andere brandbrieven over situaties in AZC's, maar ook brandbrieven over waar het hier in misgaat. Ja. We zijn heel kritisch erop, maar dat moet ook. Deze man, Sadiq, zit in detentie. Zit in een hele benarde positie, want hij kan niet terug. In Ghana hebben ze al ontdekt, want het is een bekende man vanuit de mode en de poppenwereld. Hebben ze al ontdekt van, hij is weg. En er is iets met een relatie. Hij is ontdekt door zijn vrouw met een man. Dat is een onhoudbare zaak. Als deze man terug wordt gestuurd naar Ghana, dan met de strengste wetten momenteel gelijk aan Oeganda. Is het einde verhaal voor hem? Dan wordt zijn dood. Ja. Ja. Zo concreet is het. Ja. Maar je zou toch zeggen, dat wordt zijn dood, want het is een bekende Ghanese, dat genoeg argument is? Nee, dat is voor de IND niet voldoende. Dat is echt, waarom niet? Het is ongelooflijk. Ja, we hebben wel vaker meegemaakt. De zaken die in de media komen, daar reageren ze eigenlijk niet op. Hoezo niet? Ze weten niet waar het nieuws vandaan komt, of het, of het betrouwbaar is. Ja, ja, maar dan denk ik ook wel, jij zei net, je stuurt ook vaak brandbrieven bijvoorbeeld, en je gaat vaak in gesprek. Is het dan niet dat de IND dan op een gegeven moment eigenlijk denkt, is die weer? Met z'n 100ste brandbrief. Er zijn veel brandbrieven uitgegaan. Dit jaar, ik ga ze niet tellen, maar ik weet wel dat er op een gegeven moment. Maar beter ook dat je ze niet telt. Nee, brandbrieven. Kijk, de laatste brandbrieven gaan voornamelijk over situaties in Ter Apel. Want het is echt gigantisch. Dat loopt nog steeds uit de hand. Schrijnend, ja. Maar bij Sadiq bijvoorbeeld, dat hebben we wel als kritiekpunt naar de staatssecretaris en nu ook naar de minister gestuurd. Van zorg dat met deze petitie 4.0, zorg dat het eindelijk veranderd wordt. En niet alleen dat, dat de afspraken met de Tweede Kamer worden nagekomen. Mm-hmm. We willen ook hebben dat het referentiekader, waar de IND onderzoek naar moet doen, dat moeten ze veel beter vaststellen. Momenteel hebben ze een paar begrippen en dan staat er ineens tussen haakjes et cetera. Dat kan niet. Je moet alles definiëren, dus duidelijkheid. Ander punt wat we met deze petitie willen bereiken is identiteitsgroei. En dat is een heel belangrijk onderdeel. Wat houdt dat in? Kan ik kort uitleggen. We hebben in 2022 een boek gemaakt, Niet gay genoeg, de naakte waarheid. Daar zit een heel mooi verhaal in van Hilda. En Hilda is een kleine, dappere vrouw die het lukte om Oeganda te ontvluchten, maar liet haar hele gezin daarachter. Mm-hmm. Gedwongen huwelijk, verschrikkelijk leven. Eerste procedure hier, getraumatiseerd, kwam er niet doorheen. Na de eerste procedure heeft ze een video gemaakt. En toen durfde ze zich uit te spreken van, wat overkomt mij hier? Ik kom in Nederland aan ik ben hartstikke lesbisch. Waarom begrijpen jullie mij niet? Die video ging viraal. We hebben toen met de advocaat overlegd van, nou, laten we proberen identiteitsgroei. Want ze maakt een stap dat ze bewust is en dat ze voor zichzelf opkomt. Want ze komt uit een omgeving waarin ze... Dat nooit heeft kunnen uitspreken. Nee, want dat kan niet in een land als Oeganda. Dan weet je gewoon dat riskeer je zelfstraf, maar net zo goed de dood. Hilde, haar verhaal. In tweede procedure heeft ze dat gedaan op identiteitsgroei. We hebben in Nederland twee gronden. Eén grond om asiel aan te vragen is als geloofsgroei. Dus mensen die als bekeerling vanuit een moslimomgeving hier christen worden. Dat is volledig geaccepteerd bij de IND. Maar identiteitsgroei is nog eigenlijk een nieuw begrip. Mm-hmm. Hilda was de eerste. En in 2022 werd haar tweede procedure nog eens een keer afgewezen. Ik heb een heel vlijmscherp rapport gemaakt. Dat werd ingediend bij zitting. Als ik bij een zitting ben, dan mag ik ook spreken. Dan heb je die korte kaas dan weer. Ja. En ik kon uitleg geven over het rapport. En ik schets even de situatie in de rechtbank. Aan de ene kant zat Hilda met de advocaat. Aan de andere kant de dame van de IND. Tegenover mij de rechter en de griffier. Ik kon mijn verhaal doen. En vervolgens, na mijn verhaal, mocht de IND daar nog op reageren. En die zei, identiteitsgroei bestaat niet. Je bent homo of je bent hetero. Maar er is geen groei. Het kan niet aanpassen, het kan niet veranderen. En ik zat recht tegenover de rechter. En ik schoof mijn stoel een beetje naar achteren. En ik deed een diepe zucht. En toen zei de rechter tegen mij, meneer Kortekaas, ik kan u hier horen, wilt u dat niet doen? Maar ik was zo boos. Maar ik dacht, dan denk je dan, ben je op zo'n moment, word je dan strijdvaardiger? Of denk je af en toe ook wel eens, waarom doe ik het allemaal? Want er wordt niet naar mij geluisterd. Nou, ze moeten wel luisteren. Want kijk, bij deze zitting, je moet je gedragen in de rechtbank. Dat is heel erg belangrijk. Ja, ja. En wat de rechter ook zei, was ook heel goed. Maar in mijn achterhoofd dacht ik wel van, hoe kan dit? Wat is nou het kader van iemand die bij de IND werkt? Want die hebben ook soms gewetensbezwaar. We hebben soms wel met IND'ers te maken die na de zitting naar mij toe komen. Zo van, ja, dit kan eigenlijk helemaal niet. We zien gewoon dat we hier een fout maken. Maar we hebben gewoon instructies hoe we moeten werken. En deze dame die er zat, dat ik dacht van, hoe kan je dit nou zeggen? Op welk wetenschappelijk onderzoek is dit gebaseerd? Maar heb je überhaupt geluisterd? Ja, maar ook dan, dat ik dacht van, met wat voor, hoe ziet jouw vriendenkring eruit? Blijkbaar heb je daar helemaal geen LHBT'ers tussen zitten. Nee, maar als je dat vraagt, dan ga je weer te persoonlijk voor hun. Misschien. Ja, nou ja, ik ben dan altijd wel benieuwd van, hoe is jouw opleiding dan hiervoor? Wat heb jij gestudeerd? Ja, maar dan gaan ze zeggen, meneer Sandro, hartstikke leuk, maar dit gaat niet over mij. Nee, maar ze moeten natuurlijk wel, kijk, we zeggen altijd van, wat voor wetenschappelijk onderzoek is het gebaseerd dat mensen dus blijkbaar niet groeien in hun seksualiteit volgens de Nederlandse overheid. Ja. Maar goed, verhaal van Hilda even kort maken. De rechter geloofde haar wel. We hadden een fantastische uitspraak van de rechtbank. Dan heeft de IND nog 6 weken om in beroep te gaan. Het was vakantieperiode en Hilda en ik, wij telden echt de dagen af. Ja. En na die 6 weken geen reactie van de IND. En een week later had zij verblijfstatus. En wij hadden de meest belangrijke uitspraak ooit, waarin bevestigd werd, identiteitsgroei bestaat. Ja. En nu ga ik terug naar een brief die ik hier voor me heb liggen. Dat is het laatste antwoord van de staatssecretaris op wat wij willen bereiken. Ja. En die geeft dus heel duidelijk aan, van de huidige staatssecretaris. Oh, sorry, denk ik, van de huidige minister, moet ik zeggen. Minister Faber. En het is dan ondertekend weliswaar door de directeur migratiebeleid, maar namens de minister. En de minister wil dus niks te maken hebben met identiteitsgroei. Dus zij wil geen verandering in het beleid bij de IND. Terwijl het beleid naar bekeerlingen wel geloofwaardig is. Maar zij kan hier toch niet meer omheen, Sandro? Als er door een rechter uitspraak is gedaan in die zaak die jij net noemde. En dat is niet de enige. Nee, precies. Maar dan kan de minister toch hoog en laag springen wat ze wil. Zou ik er graag eens willen zien doen, overigens. Maar daar kan ze dan toch niet omheen? Klopt, klopt. En daar gaat ook een van onze brandbrieven over. Want we onderbouwen alles enorm goed. We geven dus ook aan van... er zijn al uitspraken van rechtbanken die de identiteitsgroei geloven. Yeah. We hebben ook uitspraken waarin het alsnog niet geloofd wordt. Maar dan wordt er wel verwezen naar een werkinstructie. Ja. En daar hebben we hem. In die werkinstructie staat namelijk niks over identiteitsgroei. En hoe kan je verwijzen naar een document... waarin het niet omschreven is? Dat is het punt. En dat, daarmee hebben we een heel sterk punt. En kijk, ik begrijp de IND, ik begrijp de minister... ik begrijp zelfs ook de directeur migratiebeleid... dat ze geen nieuwe werkinstructie willen hebben. Want op het moment dat ze dat doen, geven ze namelijk een fout toe. En de IND doet dat eigenlijk praktisch nooit. Dat hele boek wat we gemaakt hebben in 2022, dat zijn allemaal fouten. Maar dat zullen ze nooit toegeven. Nee, en als er een nieuwe werkinstructie ligt... dan is dat eigenlijk een document waar alle afgewezen LHBT-asielzoekers... opnieuw asiel kunnen aanvragen. En dan denk ik van... Met terugwerkende kracht. Doe maar. Laat maar zien dat je fouten maakt. Het is zo moeilijk om deze mensen op een juiste manier te toetsen. En ik geef ook heel vaak bij een zitting geef ik aan bij de IND ook van... maar kijk nou eens goed naar mijn rapporten. Want de advocaten noemen het ook soms goud... Ik fileer gewoon alle gehoor. Ja. Ik haal alles eruit waar denkprocessen in zitten. Alles. Ja. En dat is vreselijk veel werk, want advocaten worden daar niet voor betaald. Ik zit tot 's nachts laten werken, meestal tot 11 uur door. En dan liggen er de prachtige rapporten waar rechters ook altijd uit citeren. Want die hebben zoiets van, wow, wat gebeurt hier? Ja. Hoe kan het dat je dit vrijwillig doet? Ja, ik vind hoe hou je dat vol? Ja, dat is ook een beetje... Kijk, ik heb nu sinds 2019 ook geen vakantie meer gehad. Ik werk alle dagen en ik merk nu wel echt van... Oh, ik wil een weekje even weg. Ja, ik zou je een maand vakantie gunnen, man. Nee, ik haal energie op het moment dat... deze week hadden we 2 zittingen waar het echt heel geweldig ging. En, ja, vertel. Één zitting bijvoorbeeld bij een jongen... die ook de afbeeldingen van zijn Grindr had gebruikt... hoe zijn identiteitsgroei er hier in Nederland uitzag... en dat dan tijdens zitting de rechter aangeeft... ja, ik weet ook niet hoe de platform precies werkt. Ik weet wel dat het voor gays is. En dan zegt de IND, ja, iedereen die kan natuurlijk op Grindr gaan zitten. Maar de IND gaf ook nog eens een keer van... maar ik weet ook niet hoe het platform eruit ziet. En dan denk ik van, hoe kan dat nou? Ja. Je oordeelt over iets waar je geen onderzoek naar gedaan hebt. Ja, en correct. Even een bericht aan de IND. Als jij niet op mannen valt, als man zijnde... zou ik niet op Grindr gaan zitten. Dat is een kleine tip die ik je meegeef. Nee, maar het is net zo goed bijvoorbeeld... dat ze zeggen altijd van... ja, iedereen die kan meedoen aan een Pride. Oké, iedereen die kan naar een Kendall Pride. En dat moet je ook vooral doen. Want voor alle queer asielzoekers... is het ook een waanzinnige belevenis. Maar als je een Pride... march of een Pride Walk meeloopt. En ik zie bijvoorbeeld een jongen die ik nou net helemaal heb begeleid... die net 18 is geworden. En die zie ik naast mij met mijn roeptoeter, zeg maar... zie ik hem ineens dat ik denk van... ho, wat voor sprong maak jij hier? Dat hij over zijn trauma's heen is. En dan denk ik van, nee, dit is niet zomaar omdat iedereen mee kan lopen. Nee, dit is een onderdeel hoe jij je ontwikkelt. En het is een ontwikkeling die haak staat op je zelf onderdrukken. Ja. Jezelf in de kast duwen. Bang voor dat iemand maar iets van jou ontdekt... zodat ze kunnen zeggen van, hey, maar jij bent gay. En dan lig je er helemaal uit. Ben je verstoten door je familie, door je samenleving en wat dan? Ja. En vandaag hadden jullie zo'n Pride March, hè? Ja. Vertel, hoe ging het? Hoe was het? Het was waanzinnig. Want, waar was het? Amsterdam. We hebben gelopen vanaf Amstelveld tot aan Vondelpark, wat Pride Park was. En het is echt een soort van grote queer... ik kan bijna niet omschrijven. Het was echt waanzinnig, want ze hebben zelfs voor jongeren, voor studenten. En het is gewoon één grote belevenis. Ik vond het geweldig, maar kijk, Pride is een protest. En wat wij heel veel duidelijk maken is dat wij zijn het protest. Ik zie dat met elke Pride March wordt onze groep groter. We hebben allemaal roze hoedjes, heel goed herkenbaar. En ik zie dat mensen de stap durven te maken om voor zichzelf op te komen. En, dus jullie aanwezigheid aan zich is al protest? Ja, en wat ik hier nog echt wil aanvullen... is dat we hadden dit vorig jaar ook al... dat ik dacht van eindelijk, mijn rol wordt overgenomen. Ik heb meestal megafoon bij me. En er zijn nu vluchtelingen die durven dat ook te doen. En gisteren hadden we dus een dame uit Oeganda die al 2 keer is afgewezen. Ze heeft bijna de hele tocht heeft zij met de megafoon voor onze spandoek gelopen. In haar eentje telkens gezegd van... we're here, we're queer, refugees are welcome here. En dat ging maar door. Ik dacht van, waanzinnig. Dan zie je gewoon van... je zou bijna willen hebben van IND. Kijk dan naar eens wat we daar precies doen. Zie nou eens wat voor mensen... wat vanuit hun hart komt. Dat ze die stap durven te maken. Dat is een enorme sprong. Zou je niet moeten uitnodigen voor volgend jaar? Mensen van de IND. Ja. Ja, ik wil heel graag aan hun duidelijk maken van hoe ze zouden moeten beoordelen. Ja. Ben je aan het winnen? Jawel, ja, jawel. Wat heel belangrijk is, kijk, in de rechtbank, het is een juridisch gevecht. En eigenlijk moet het helemaal geen juridisch gevecht zijn. We hebben al vanaf het allereerste moment hebben we met de Tweede Kamer ook gezegd van... eigenlijk moet het zo zijn dat als iemand wordt afgewezen, dan moet je daar gedragsdeskundigen op zetten. Ga gewoon kijken van wat is er dan misgegaan. Wat voor trauma's heeft iemand? Want zelfs het onderzoek wat helemaal aan het begin plaatsvindt... van kan iemand wel verklaren hoe zit het met al je trauma's die je hebt... dat is zo sumier dat er wordt niet eens opgemerkt. Ja, er moet heel veel veranderen. Een van de mooie veranderingen nu bij de rechtbank bijvoorbeeld... is dat ik kwam een uitspraak tegen, had ik ergens geparkeerd... en weer gebruikt bij een rapport voor de rechtbank. En daar gaat het over dat ik deskundig ben. En dat is altijd het punt. Hè? Want de IND wil niet hebben dat er een belangenorganisatie... zoals ze ons zien, dat die ook als deskundige worden aangemerkt. Want dan houdt het in dat mijn brieven namelijk... niet brieven van derden zijn, maar rapporten van een deskundige. Ja, want als belangenorganisatie heb je eigenlijk een doel. Ja, maar als ik rapporten schrijf... Ja, maar dan kom je wel wat hoger op het stapeltje te liggen... en word je wat serieuzer genomen, denk ik. Ja, maar ik schrijf de rapporten gelijk als iemand... die ook vanuit de IND beoordeelt. Dus ik hou het kader in de gaten van een werkinstructie. Maar ook, ik laat niet dat de queer asielzoeker waar het over gaat... die is niet betrokken bij het samenstellen van een rapport. Niet zelf. En daarmee is het volledig objectief. Ja. En ik doe het ook op zo'n manier dat er heel veel zaken... niet een eigen mening van mij daarin terugkomt. Maar dat is best moeilijk, want je hebt natuurlijk wel het doel om ze te laten blijven. Ja, maar... in de rapporten maak ik de twijfel duidelijk. Van als ik 60 voorbeelden aanhaal waarin wel degelijk een denkproces is te waarnemen, waarvan de IND dan zegt van ja, je bent vaag en sumier. Dat is nogal een verschil. Ja. En dat is het bijzondere. Ik heb nu de laatste 4 zittingen, is er geen twijfel dat ik deskundige ben. Punt. Weet je wat ik zo mooi vind, Sandro? Bam. Dat jij zo strijdbaar bent. En ik vind je heel positief. En dat vind ik heel mooi. Want ik kan me voorstellen, als we ook naar het huidige politieke klimaat kijken... in Nederland, maar ook Europees gezien... dat best wel iets is waar je je zorgen over kan maken. Ik maak me daar heel veel zorgen over. Want ik denk straks, als ik de toekomstige plannen zie... en dan wordt de druk op organisaties die LHBT-asielzoekers bijstaan... wordt echt groot. Wordt veel te groot. Ik kan het nu eigenlijk al praktisch niet meer aan in Ter Apel. Ik kwam daar eens in 2 weken. Ik kom daar nu elke week. Want er zijn zoveel incidenten. Dat je komt eigenlijk niet eens meer toe aan het, zeg maar, de praktische begeleiding... van oké, je krijgt daar je eerste gehoor. Wat wordt er verwacht van je? Dat is allemaal nog te doen, maar na de groep, wat daarna komt... daar moet je wel degelijk met mensen een gesprek over kunnen voeren. Ja, ja. Om dan nog maar te zwijgen over wanneer bijvoorbeeld iemand neergestoken wordt... wat in mei nog gebeurd is onlangs. Ja, kijk, vanaf mei hebben we echt een enorm veel incidenten gehad in Ter Apel. In een maand tijd heb ik 48 meldingen gedaan, waarvan... 58 incidenten en maar van 2 is aangifte gedaan. En dat schetst zeg maar de situatie in Ter Apel... waarbij dus het COA probeert zoveel mogelijk bescherming te geven... maar dat lukt gewoon niet, dat geven ze ook toe. Die zijn ook onderbemenst. Beveiligingen heeft niet de juiste bevoegdheid... en de politie is gewoon met veel te weinig. Ja. Ik heb ook een beetje een gekke vraag eigenlijk. Ja. Ik twijfel niet aan je oprechtheid. Je doet het echt oprecht en je wil die mensen helpen. Ik heb ergens het idee dat je het ook leuk vindt om die strijd aan te gaan. Is dat zo? Ik vind het belangrijk. Ik vind het niet altijd leuk. Want ik merk ook je blijdschap als je vertelt over als iets lukt en als, je wint. Ja, daar haal ik blijdschap uit. Maar weet je, we hebben met de Pride March ook 1 minuut stilte gehouden. En dat doe ik niet voor niks. En dat ga ik ook elke keer nu herhalen. Zolang de overheid niet inziet van hoe kwetsbaar deze groep is. Maar ook veel meer bescherming nodig heeft. Gisteren heb ik met de Pride March ook lang gesproken met mensen die daar staan van 113, zelfmoordpreventie. Mm-hmm. Ik kan het niet meer bijhouden met hoeveel ik per week gesprekken voer om niet die stap te maken. En dat dan is, heb je het over dat mensen suïcide willen plegen? Ja, dat komt er ontzettend veel voor. Je moet inzien dat de omstandigheden waarin ze worden opgevangen is niet altijd optimaal. In Ter Apel is het gewoon ronduit slecht. Zeker de KOL-afdeling waar ze onbeschermd zijn. We hadden deze week nog een... We hebben 2 mensen in Ter Apel momenteel in een rolstoel. Eén daarvan die was al beroofd van haar geld door een groep. De afgelopen donderdag, dus een aantal dagen geleden nu... Een tweede die dus door minderjarigen in de LHBT-unit... dat is een beschermde omgeving, mm-hmm. Belaagd werd door minderjarigen... seksueel belaagd is ook, dus is betast. Dat is verschrikkelijk, want je kan je niet verweren. En dat maakt mij zo boos. En bedenk ook even de achtergrond van deze mensen, hè? Erbij. Ja, en dat ik ook denk van een minderjarige die daar rondlopen... echt met een middelvinger omhoog van ja, je kan ons niks doen... want wij zijn minderjarig. Dan denk ik van nou, dat is zo verschrikkelijk. Dat, voor die hele groep is dat... Ja, maar ze voelen dus, de daders, dat ze een soort vrij spel hebben. Ze ruimte hebben. Klopt. Ja. Dat hebben ze door. Ja, en hoe ga je daar tegenin? Want het is wel waar eigenlijk. We hebben contact met de locatiemanager afgelopen week. Dan gaan de e-mails met meldingen gaan al direct naar het hoogste niveau. We hebben gesprek gevoerd onlangs met de directeur migratiebeleid. Die schrikt zich rot over alle meldingen die we doen. Want we houden het ook bij. Het is heel belangrijk om alles te documenteren. Mm-hmm. Het is een eindeloos gevecht. Maar ik geef nog... niet op, bepaald niet. Heb je niet meer mensen nodig in je... Ja, we worden steeds groter. Zoals, dat kon je ook zien met de Pride March. Vrijwilligers erbij. Niet alleen vanuit de Nederlandse samenleving... maar ook vanuit onze doelgroep. Mensen die ook verblijfstatus nu hebben... en die gelukkig ook inzien van... nee, ik ga nog een tijdje meehelpen. Wat ik zo erg vind, hè, deze groep komt hier voor bescherming. En eigenlijk zou... het is denk ik een ontzettend fijne groep... om mee samen te werken. Maar ze ervaren vaak de hele procedure als traumatisch. Ja. Zodra ze verblijfstatus hebben, dan gaan ze echt er helemaal uit. Dan zijn ze ook eigenlijk niet blij met de overwinning. Nee. Dus, en nu, kijk, als we het even hebben over de suïcidemeldingen. Kijk, vorig jaar en begin dit jaar zijn er 5 LHBT-asielzoekers overlijden. Ik heb ze eigenlijk allemaal gekend. Op een na, daar krijg ik alle verhalen niet direct, maar van de omgeving. De impact bij de achterban is zo groot. Daardoor hebben we ook het onderzoek gemaakt. Protectors, dat staat op onze website. Want toen bleek ook, vooral bij de tweede suïcide van een transvrouw uit Rusland, de impact bij de hele groep dat ze te weinig, niet alleen te weinig, niet genoeg bescherming krijgen, maar ook. Als ze met mentale problemen zitten, alles is afgeschaald. Dus je komt bijna niet in contact met psychologen. Nee. Je krijgt een paracetamolletje van het GZA. Dat is eigenlijk wat je ontvangt. In Ter Apel is het nog erger, want daar krijg je niet eens alleen paracetamol. Dan zeggen ze van wacht maar totdat je een transfer krijgt. Dit schetst echt wat er op dit moment aan de hand is. Ja. En dat is voor de meest kwetsbare groep. Ja, wat moet er nu op dit moment, Sandro, concreet aangepast worden, veranderen? Alle punten van onze petitie 4.0 moeten echt ingewilligd worden. Er ligt een juridisch probleem bij de IND en bij de minister momenteel... dat de werkinstructie aangepast moet. Niet alleen aangepast, maar volledig vernieuwd moet worden. Ja. Neem dat risico, zodat je gewoon echt een goede nieuwe start maakt. Dat is 1 ding. Ander ding is beleid voor LHBT'ers ze serieus nemen. LHBT-units als beleid overal instellen. Dat is meer dan belangrijk. En zorg dat overal die Pride-vlag hangt. Ja. Dat is nog een ander ding. We zien echt, dat is even, wij zijn begonnen met die vlaggen omdat we hebben te maken met een overheid die inclusief wil zijn. Dus wij zijn de eerste geweest die vlaggen bij AZC's hebben langsgebracht. Ja. En nu zien we het omgekeerde weer gebeuren, dat de vlaggen verdwijnen. Ja. Het is voor LHBT's zo ontzettend belangrijk dat ze in Ter Apel die vlag zien. Dat ze denken, wow, hoe is het mogelijk ik hier? Ik mag hier zijn en wie ik ben. En ik, dat maakt mij ook nog steeds trots als ik hem daar zie. Maar ja. Hij wordt vaak genoeg wordt hij gejat. We zien in WhatsApp-groepen dat vanuit een andere achtergrond er heel negatief wordt op gereageerd op die kleurige vlag. Maar het is voor hun zo belangrijk dat ze het idee hebben van hier kunnen we een start maken. Je hebt de petitie niet gay genoeg 4.0 ook bij je. Ik geef even niet om neutraliteit, want ik ga hem straks absoluut ondertekenen. Zeker, ik wil ook even gezegd hebben. Als mensen nu luisteren en ook hun steun willen uitspreken, dus ook de petitie willen ondertekenen, hoe kan dat? We hebben de petitie niet gay genoeg 4.0. Die is te vinden op www.nietgaygenoegpetities.nl. Niet gay genoeg petities.nl, duidelijk. Ik hoop heel erg dat veel mensen hem gaan ondertekenen. Ja. Wij gaan dat inderdaad sowieso zo dadelijk doen na onze uitzending. Ja. Sandro, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst naar de studio, voor je inkijkje in jouw stichting en de vele mensen en hun verhalen die jij probeert te helpen met je stichting. Ja. Heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Neem alsjeblieft iets langer dan een week vakantie. Want ik denk dat je nodig hebt om even bij te tanken. En dan hoop ik dat je nog heel veel mensen kan gaan helpen. Dankjewel. Ja. We gaan ondertussen naar je laatste plaat. We kunnen hem niet helemaal luisteren, wel een deel. Small Town Boy, Bronski Beat. Waarom die? Oeh, dat is mijn eigen jeugd. Dat ik ook wel dacht van, oh, en waarom hoor ik het nog niet helemaal bij? Dus dat is prachtig. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Californië is een van de grootste ooit in de Amerikaanse staat. Tot nu toe is ruim 140.000 hectare bos verwoest, net als meer dan 100 gebouwen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd uit het gebied. De brandweer krijgt door de extreme omstandigheden, waaronder de droogte, het vuur amper onder controle. De brand zou zijn ontstaan doordat een man opzettelijk met een brandende auto het natuurgebied in is gereden. De politie heeft hem aangehouden. In Congo zijn 7 doden gevallen bij een gospelconcert. Een onbekend aantal bezoekers raakte gewond. De slachtoffers zouden in de verdrukking zijn omgekomen. Volgens de organisator ontstond er chaos toen de beveiliging bezig was met een aantal onruststokers. Bij het concert in de hoofdstad Kinshasa waren 30.000 bezoekers. En het concert was niet uitverkocht. Er was plek voor 80.000 mensen in het stadion. In datzelfde stadion kwamen 2 jaar geleden ook al mensen om door verdrukking. Dat ging toen om 11 mensen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah zwaar zal boeten voor de raketaanval op de Golanhoogte. Het Israëlische leger heeft aangegeven zich al voor te bereiden op een tegenaanval tegen Hezbollah. Bij de raketaanval op een voetbalveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. De slachtoffers waren tussen de 10 en 20 jaar oud. Netanyahu was de afgelopen week in de Verenigde Staten en reist zo snel mogelijk terug naar Israël om te kunnen overleggen met het veiligheidskabinet. De VS vreest voor een totale oorlog na de raketaanval in de Golanhoogte en benadrukt het belang van de de-escalatie. In Frankrijk is een poederbrief onderschept die bestemd was voor de Franse minister van Binnenlandse Zaken. In de envelop zat een zwart poeder, wat mogelijk sporen zijn van de pest. De afzender is onbekend. In de brief stonden onder meer racistische beledigingen. Het weer: in het noordoosten een bui met kans op onweer. Verder is het droog en koelt het af naar zo'n 12 graden. Komende dag wordt het zomers. Aan zee schijnt de zon flink en in het binnenland kunnen wel wat stapelwolken voorkomen, maar blijft het droog. Het wordt maximaal 25 graden. Na het weekend blijft het zonnig met nog hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Lara Lauwigi. In dit laatste uur van De Nacht is Zwart voor deze week besteden we, net als de vorige twee uren, aandacht aan de LGBTQIA+ community en vieren we de diversiteit in Nederland. Dat doen we bijvoorbeeld door heerlijke muziek te draaien, al zeg ik het zelf, die hierop aansluit, en te bellen met Raisa Sambo over haar podcast Binnenste Buiten. Ik vind de muziek ook lekker hoor. Ook gelukkig, fijn, ja. Verder hoor je straks een mini-geschiedenislesje van journalist en schrijver Rocher Kuntju Bihari. En er is natuurlijk een nieuwe column van onze collega Nala Sira van Sluis. Genoeg redenen dus om je radio aan te houden op Radio 1. Zeker, en over die muziek gesproken. Je zal zangeres Gloria Gaynor waarschijnlijk kennen van de all-time disco-classic I Will Survive. Die Lara nu gaat zingen. Nee, dat dan weer niet. Een bekend anthem in de queer community en bovendien een veelgekozen karaoke favoriet. Toch is dat niet het enige nummer waarmee Gloria Gaynor de community bewust of onbewust ondersteunt. Je hoort zo het laatste nummer van de eerste acte uit de musical La Cage aux Folles, waarin de hoofdpersoon Albin, een homoseksuele man en drag queen, dit nummer zingt. En die is indrukwekkend, maar nu dus de disco classic. Je hoort In de Nacht is Zwart, I Am What I Am. I am what I am, I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I'm Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. Ik ben Frans Pollux en ik heb een filmpje gezien. Sorry. Een filmpje van iets wat ik het apparaat noem. Ja, ik krijg helemaal kippenvel, helemaal over mijn lichaam. Dat apparaat zou morgen jouw leven veranderen, mijn leven veranderen, de wereld op zijn kop zetten. Ja, dit zou een van de drie grootste uitvindingen van de mens ooit zijn. Ja, dat is fantastisch. Ik weet niet wat die andere twee zouden kunnen zijn, maar dit is gigantisch. Ik kan eigenlijk niks verzinnen wat groter is. Ja, als het werkt, dan ben je de redder van de wereld. Ja. Te mooi om waar te zijn. Geweldig. Ik zou het graag willen zien. En ja, ik weet hoe dat klinkt. Ik hoor het, maar ik ben zeer, zeer sceptisch. Ja, men zegt dat dit niet kan. Dat mag van de natuurkunde helemaal niet. Maar ik heb het gezien. En hij trekt die stekker eruit en dat ding blijft bewegen. Dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Sterker nog, ik ken de uitvinder ervan. Een energiegolf die rond de wereld zweeft, hangt. Ja. Hij sprak mezelf aan op het schoolplein bij mij om de hoek. Die man vertelde je wat, dat je denkt, dat kan niet. En dat die man nu alles geheim wil houden... Of kan het toch? Is precies de reden waarom ik deze podcastserie maak. Er is dus een heel klein kiertje om deze wet te omzeilen. Ja, dat klopt. Ik ga op zoek naar die uitvinding die de wereld kan veranderen... en mijn leven al veranderd heeft. Ladies and gentlemen, we got him. Ja, serieus? Wat is er gebeurd? Niet. Binnenkort presenteren Human en NPO Luister. Het apparaat. Guess who back in the house? Heels click clack in a bound. Fine, fresh, feminine style to 11. I'm divine, so heavenly gentlemen sweating. It's down, across the board, no doubt. Body like wow. Pussy about to get in this trap. Titty so plentiful, fishy queen. Jezebel should be criminal. Don't make sense for a bitch to be this in down. Rock to the side, what is that sound? Watch me drop, drop, drop into the ground. Rock from the four, drop to the floor. Add up the ten to get the score. I've been that bitch, yes, I love that drama. Fishy feminine up and coming. From the Clintons to the Obamas. I keep it tight, now they call me mother. Jaded queen, bitch, I love that drama. Fishy feminine up and coming. From the Clintons to the Obamas. I keep it tight, now they call me automatic supersonic, I'm a sassatron, and I ain't looking up to anyone, the cam's alone. And I'm ready to shake the jelly when the jelly's on. The kind of thing that all the fellas make advances on. I'm only getting out of bed for 20 million. Now get your camera phone, cause in a minute I'm about to be on. Here come that girl, uh-oh, shit, what I'm getting. Well, that's the bread I'm hollering. Plus your crush, she's the big shot caller. Get, run, over. None of these bitches is cunty like glue. Clocking me chickens, I'm fucking they poo. Running my business, is balls coming through. Where I step in, you know where what it do. Y'all know where what it do. None of these bitches is fucking with me. None of my businesses don't even witness. When I step in, they know well what it do. When I step in, they know well what it do. Yeah, bitch, she done already done had her. She been done had hers. money, click, clack, ow. Ja, we gaan knallend richting kwart over vijf. Dit was RuPaul met Call Me Mother. Ik vond het leuk. Ik vind het lekker. Ja. Dan, het is weer tijd voor onze presentatorenrubriek. Elke week neemt één van ons, want het programma heeft vier presentatoren. Ja, we zijn goed bemenst. Ja, zeker. Dat, ja, de facturen die stapelen zich op. maar die, verrijken, ja, ik ook. Die verrijken je met een column. Deze week is het de beurt aan Nawazira van Sluis. Ze had het eerder over de Houthi-rebellen en ook de Tamil Tigers. En nu stelt ze dus opnieuw de vraag, vrijheidsstrijder of onderdrukker bij... Che Guevara. Of je nou precies weet wie hij was en wat hij allemaal heeft gedaan, waarschijnlijk heb je zijn hoofd wel ergens gezien. Bijvoorbeeld als muurschildering, op een t-shirt of op een vlag tijdens een demonstratie. Ik heb het over Che Guevara, de Argentijnse revolutionair, arts, guerrilla-leider en diplomaat. Hij werd een icoon van revolutionaire idealen en een symbool van opstand tegen onderdrukking. Che Guevara is tot de dag van vandaag een symbool in moderne protestbewegingen en politieke strijd. Zijn nalatenschap wordt vaak aangehaald door groepen die strijden tegen sociale ongelijkheid, kapitalisme en imperialisme. Maar ironisch genoeg wordt zijn beeld ook commercieel geëxploiteerd. Zoals bijvoorbeeld al die t-shirts, mokken, vlaggen en schilderijen. Wat vrij ironisch is, omdat dit in tegenspraak is met zijn anticapitalistische overtuigingen. Maar wie was Che Guevara eigenlijk? En was hij werkelijk de vrijheidsstrijder die hij pretendeerde te zijn? Of eerder een onderdrukking in vermomming? Je hoort het in de derde column, vrijheidsstrijder of onderdrukker. Ernesto Guevara de la Serna werd geboren op 14 juni 1928 in Rosario, Argentinië, in een relatief welgestelde familie met Spaanse en Ierse roots. Hij studeerde medicijnen aan de Universiteit van Buenos Aires en werd in 1953 arts. Tijdens zijn studententijd ondernam hij verschillende reizen door Latijns-Amerika, wat zijn politieke bewustzijn sterk beïnvloedde. De schrijnende armoede, sociale ongelijkheid en onderdrukking die hij tijdens de reizen zag, vormden de basis voor zijn revolutionaire ideologie. In 1955 ontmoette Guevara in Mexico Fidel Castro, die een gewapende opstand tegen de Cubaanse dictator Fulgencio Batista voorbereidde. Guevara sloot zich aan bij Castro's 26 juli-beweging en werd al snel een van de belangrijkste leiders. Hij speelde een cruciale rol in de guerrillacampagne die leidde tot de omverwerping van Batista in 1959. Na deze overwinning werd Che Guevara een belangrijk figuur in een nieuwe Cubaanse regering. Hij bekleedde verschillende hoge functies zoals minister van Industrie en president van de Nationale Bank van Cuba. Hij was betrokken bij de herstructurering van de economie en streefde naar landhervorming, industrialisatie en verbetering van onderwijs en gezondheidszorg. Maar Che Guevara's idealen reikten verder dan alleen Cuba. Hij geloofde dat echte verandering alleen mogelijk was door wereldwijde revolutie tegen het imperialisme. In 1965 verliet hij Cuba om revolutionaire bewegingen elders te steunen. Hij leidde een mislukte guerrillacampagne in Congo en vertrok daarna naar Bolivia, waar hij probeerde een nieuwe opstand te ontketenen. Ongeveer twee jaar later, op 8 oktober 1967, werd Guevara gevangen genomen door het Boliviaanse leger met behulp van de CIA. Een dag later werd hij geëxecuteerd. Zijn dood maakte hem tot een martelaar en versterkte zijn status als icoon. Toch is er een duistere schaduw die over Che's nalatenschap hangt. Kritische stemmen wijzen op zijn rol in de gewelddadige onderdrukking van tegenstanders tijdens en na de Cubaanse revolutie. Als hoofd van de gevangenis La Cabaña in Havana was hij verantwoordelijk voor talloze executies van politieke tegenstanders. Voor sommigen was Che niet de heldhaftige vrijheidsstrijder, maar een meedogenloos ideoloog die geen tegenspraak duldde. Zijn marxistische overtuigingen dreven hem tot de overtuiging dat gewapende strijd de enige weg naar ware bevrijding was. Zijn dogmatische benadering leidde tot bloedige guerrillacampagnes in Congo en Bolivia met weinig aandacht voor de complexe lokale contexten. Zijn vastberadendheid om mondiale revolutie te ontketenen, ongeacht de menselijke kosten, roept vragen op over zijn werkelijke toewijding aan vrijheid en gerechtigheid. Che Guevara's leven en nalatenschap blijven onderwerp van verhitte debatten. Voor sommigen blijft hij een onverzettelijke strijder voor rechtvaardigheid en een inspiratiebron voor de onderdrukte. Voor anderen is hij een symbool van gewelddadige onderdrukking en revolutionaire dogma's. Een boodschap voor jou? Om in ieder geval twee keer na te denken of je wel verkleed gaat als Che Guevara op dat ene verkleedfeest, of dat t-shirt draagt met zijn foto erop. Dankjewel, collega Nawazira van Sluis, voor deze mooie bijdrage. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Lara Lauwigi. Zometeen bellen we met Raisa Sambo over haar queerpodcast Binnenste Buiten. Dat straks. Eerst gaan we naar een andere podcast om even stil te staan bij de vluchtigheid van het leven. In Zin van de Dag neemt filosoof Stine Jensen je namelijk elke dag mee langs bijzondere uitspraken uit de geschiedenis. En vandaag zijn die van Shams Tebrizi, Oscar Wilde en Dolly Parton. Welkom bij Zin van de Dag, een podcast van Human en NPO Luister. Als iets gezegd moet worden en de hele wereld is er tegen, omdat ze niet willen dat ik het zeg, zeg ik het toch. Mijn woorden zullen degene bereiken voor wie ze bedoeld zijn. Ook al bereiken ze hem pas over 1000 jaar. Shams Tebrizi. Programmamaker en onderzoeksjournalist Sinan Chan maakt al jaren aangrijpende documentaires over geweld, armoede en terrorisme. Hij reist daarvoor de wereld rond, van Turkije tot Saoedi-Arabië en van de banlieues in Europa tot Afghanistan. Sinan Chan heeft veel leed gezien op de wereld, maar ook veel veerkracht. Daarom stuurde ik hem een bericht met de vraag: wat is jouw levenswijsheid? Ik zou geneigd zijn om Rumi te kiezen, maar ik kies toch Shams, omdat Shams toch de grootste inspiratiebron van Rumi was. Rumi was de nette Korangeleerde en Shams was de rebel. Dat was een bedelmonnik, een dervish, een zwerver. Dus ik heb een quote die ik zelf heel mooi vind en die hangt ook nog ergens in mijn huis rond. En die gaat als volgt. Als iets gezegd moet worden en de hele wereld is er tegen, omdat ze niet willen dat ik het zeg, zeg ik het toch. Mijn woorden zullen degene bereiken voor wie ze bedoeld zijn. Ook al bereiken ze hen pas over 1000 jaar. Shams Tebrizi, en ik vind dit heel mooi, omdat dit gaat ook over verzet. Klein, groot verzet, maar ook de moed om tegen onrecht in te gaan. Ook al is dat soms moeilijk, zijn mensen bang om van alles en nog wat kwijt te raken. Dat kan materiële, immateriële zijn. Maar Shams was zelf heel moedig. Dus die vond ook dat dingen gezegd moesten worden. Ook al hadden ze hele grote gevolgen. En we weten dat hij en ook heel veel andere Soefi-meesters uiteindelijk vermoord zijn. Voor Sinan Chan is de levenswijsheid van Shams Tebrizi een aansporing om ernaar te handelen. Hij begon met vrienden de hulpstichting Shams Tebrizi voor kinderen in oorlogsgebieden. Rugby is a game for barbarians, played by gentlemen. Football is a game for gentlemen, played by barbarians. Oscar Wilde. Zeg nooit tegen een sportfilosoof dat voetbal ook maar een spelletje is. Nee, over voetbal kun je eindeloos filosoferen. Vandaag in onze Zin van de Dag Sportweek heb ik voor jullie een sportcitaat van Oscar Wilde. Geboren in 1854 en gestorven in 1900. Hij werd vooral bekend vanwege zijn boek The Picture of Dorian Gray, zijn dandyïsme en zijn esthetische levenshouding. Ik had niet verwacht dat Oscar Wilde iets met sport zou hebben. Maar het schijnt dat, toen hij gevraagd werd of hij iets met sport had, hij heeft geantwoord dat hij instemde met iedere activiteit die speciale kleding vereist. Het citaat: rugby is een spel voor barbaren, gespeeld door gentlemen, en voetbal is een spel voor gentlemen, gespeeld door barbaren, kan je als volgt duiden. Rugby is een ruige sport. En juist omdat die gewelddadig kan zijn, betekent dit dat je als speler je moet leren beheersen. En daar zouden die voetballers wat van kunnen leren. In de gentlemansport wordt getackeld, geduwd, getrapt. Ik sprak de bevriende sportfilosoof Ivo van Hilvoorde in een cafeetje, die nog even haarfijn uitlegt wat nou het filosofische verschil is tussen rugby en voetbal. Ik weet niet wanneer Oscar Wilde dit gezegd heeft, maar, dit is nog steeds heel relevant. Ja? Ja, nee, want rugby wordt altijd als voorbeeld genomen van zo hoor je te gedragen. Het is enorm heftig om elkaar inbeuken. Maar er is een enorme zelfbeheersing en hele duidelijke regels. Alleen de aanvoerder mag met de scheidsrechter in discussie. Er zijn geen weinig ongeregeldheden bij het publiek en zo. En voetbal is van oudsher ook een gentleman sport, gewoon heel elitair. Maar dat is een volkssport geworden. En dat is nog steeds een probleem dat mensen zich niet kunnen beheersen. Dat zie je elk weekend zijn er een aantal vechtpartijen. Gewoon zo mensen grappig gewoon, dat Oscar Wilde iets over sport heeft gezegd. Daar moet ik een beetje aan wennen. Maar er zit natuurlijk schoonheid in het gewoon reguleren van geweld. Van een soort van ritueel gevecht. Ik vraag juist meer van het reguleren van je emoties. Als je meer geweld toestaat, moet je juist meer beheersen. Alleen bij voetbal is dat niet meer gecontroleerd. Dat is gewoon totale. Dat is echt, als je dat leest, dat ook die supporters. Ja, dat loopt helemaal uit de hand. Mensen moeten echt dood, zeg maar. Of alle voetballers, kortom, even goed het citaat van Oscar Wilde in hun oren willen knopen. Daarnaast kan het uiteraard geen kwaad om geheel in de geest van Oscar Wilde ook aandacht te blijven besteden aan het esthetische aspect van het geel. Een goede outfit, mooi spel. Als je de regenboog wilt, moet je de regen erbij nemen. Deze zin is van Dolly Parton. Dolly Parton werd geboren in 1946 in Tennessee. Als iemand je kan opbeuren, dan is het Dolly Parton wel. Dolly Parton trekt de kleren aan die ze wil en zingt nummers over mensen die het moeilijker hebben dan jij, of net zo moeilijk als jij. Vergis je niet, denk niet dat ze een dom blondje is. Ze is een zakenvrouw. En ja, met deze uitspraak ook wel een filosoof van het leven. Ze zingt over vrouwen die bedrogen worden en die de andere vrouw smeken om hem niet af te pakken, zoals in Jolene. Jolene, Jolene, Jolene. Of vrouwen die hard werken en niet veel verdienen. Working 9 to 5. Maar ho eens even, hoezo hoort de regen in het leven per se bij? Zonder verdriet geen grote vreugde, zo lees ik het. Maar je kunt toch ook liefde hebben zonder haat? Saamhorigheid zonder eenzaamheid? Zon zonder regen? Filosofen maken een onderscheid tussen een dualisme, uitersten die in relatie tot elkaar bestaan, het een kan niet zonder het ander, zoals dag niet zonder nacht, en een polariteit, een tegenstelling, waarbij je ook het een kunt hebben zonder dat het andere noodzakelijk is. Bijvoorbeeld liefde zonder haat, goed zonder kwaad. De regenboog, zon en regen samen en tegelijkertijd, is geen van beide. Dualiteit nog polariteit. Regen en zon voeren samen een kunststukje op. Alle kleuren stralen bij elkaar. Een staaltje wonder van de natuur. I had to have this talk with you. you decide to do, Jolie. Dolly Parton met een speciale versie van Jolene voor de drag queens, zoals je hoorde. En als je vraagt wat zij nou precies heeft met drag queens? Thanks a lot. Well, I hope our guys enjoyed that. I said it's a good thing I was a woman. I'd have definitely been a drag queen. As much as I like wearing all this gold. Anyway, als ze dus geen vrouw was geweest, was ze sowieso een drag queen geworden, want ze vindt al die troep op haar gezicht veel te leuk. Ruben van Haften en Lara Lauwigi. Dat de mannelijke witte heteronorm op veel vakgebieden als de standaard wordt aangehouden is iets waar wij in dit programma vaak aandacht voor vragen. Of het nou gaat om gezondheidszorg, de wetenschap of zoals in deze rubriek de geschiedschrijving. Er zijn namelijk genoeg mensen die in de voetnoten van de geschiedenis dreigen te verdwijnen, terwijl zij juist voor het voetlicht gebracht moeten worden. Deze week wordt de mini-geschiedenisles gegeven door journalist en schrijver Roger Kunjubiari. En hij vertelt ons meer over Audre Lorde. Want wie was zij, Roger? Audre Lorde was heel veel. Audre Lorde was iemand die ongelooflijk veel levens heeft veranderd middels haar werk, haar geschreven en gesproken woorden. Ze was, is en blijft een boegbeeld voor velen. Maar als ik haar zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen dat Audre Lorde vooral revolutionair was. Ze was een revolutionaire zwarte feminist met zowel publicaties in de poëzie als proza. Ze gebruikte haar werk om haar ervaring als zwarte lesbische vrouw te belichten en te laten zien dat al die ervaringen, al haar ervaringen, zowel goed als slecht, waardevol zijn. Ja, zeker. En wat heeft zij dan bijgedragen aan de geschiedenis? Audre Lorde heeft heel veel bijgedragen. Van een visie op vrijheid tot solidariteit. Van ervaringen over pijn als over zelfacceptatie. Een van de dingen die ze zei over je niet uitspreken is het volgende. We can sit in our corners mute forever, while our sisters and ourselves are wasted. While our children are distorted and destroyed. While our earth is poisoned. We can sit in our safe corners mute as bottles, and we will be still no less afraid. Wat ze hiermee dus zegt is dat stil blijven nooit de oplossing is. Your silence will not protect you, zei ze ook. Over vrijheid zei ze het volgende. Those of us who stand outside the circle of this society's definition of acceptable women. Those of us who have been forged in the crucibles of difference. Those of us who are poor, who are lesbians, who are black, who are older. Know that survival is not an academic skill. It is learning how to take our differences and make them strengths. For the master's tools will never dismantle the master's house. They may allow us temporarily to beat him in his own game. But they will never enable us to bring about genuine change. And this fact is only threatening to those women who still define the master's house as their only source of support. Haar visie op vrijheid op deze manier is zo revolutionair. Ook is ze altijd bewust geweest van solidariteit. En dat komt ook naar voren in dit bekende citaat. I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are different from my own. Wat ze hiermee dus zegt is dat onderdrukking verschillend is voor verschillende vrouwen. En dat zij zich misschien niet kan relateren aan bepaalde vormen van onderdrukking. Maar dat betekent dat zij niet vrij is totdat eigenlijk alle onderdrukkingsvormen de wereld uit zijn. Ja, Roger, zet wel even je telefoon op stil. Maar wat maakt haar dichtkunst nou zo krachtig volgens jou? Wat ik zo krachtig vind, is dat ze ogenschijnlijke logische invalshoeken op een manier presenteert dat het perspectieven verschuift en nieuwe inzichten geeft. Ze heeft een keer iets geschreven over zelfacceptatie, namelijk: Nothing I accept about myself can be used against me to diminish me. En dat vind ik zo krachtig, want het belicht de kracht van enerzijds zelfacceptatie, maar anderzijds ook van zelfdefiniering. Ze kijkt ook op een verlichtende manier naar pijn, namelijk: I have a duty to speak the truth as I see it and share it. Not just my triumphs, not just the things that felt good, but the pain, the intense, often unmitigated pain. It is important to share how I know survival is survival and not just a walk through the rain. Eenzelfde verfrissende blik heeft ze ook over self-care. Caring for myself is not self-indulgence. It is self-preservation. And that is an act of political warfare. Het zijn juist deze blikken over zelfacceptatie, pijn, self-care, die de innerlijke wereld verbinden met de buitenwereld. Ze laat hiermee ook zien dat die twee verbonden zijn met elkaar en dat we onszelf niet als losse producten hoeven te beschouwen, maar dat hoe we ons verhouden tot de buitenwereld ook een impact heeft op onszelf en vice versa. Tot slot, Rocher, waarom verdient deze Audre Lorde nou een prominentere plek in de geschiedenisboeken, vind jij? In de literaire wereld, maar ook in de poëziewereld, is er mijns inziens echt te weinig ruimte gemaakt voor mensen die gemarginaliseerd worden. Weggedrukt worden in de samenleving tekent iemands leven en daarmee ook diens ervaringen. Wat ertoe leidt dat die persoon hele andere perspectieven heeft. Perspectieven die ongelooflijk waardevol zijn, zoals de perspectief van Audre Lorde. Haar kijk op vrijheid en solidariteit zijn belangrijke lessen voor ons allemaal. Haar ervaringen zoals ze die zelf beschrijft, zoals ze die zelf expliciet beschrijft, als zwarte feminist, lesbienne, dichter, moeder en krijger hebben haar getekend. Ze laat zien dat er een verschuiving moet plaatsvinden in hoe we strijden voor gelijkwaardigheid en geeft bij daarbij ook het volgende perspectief. Black and third world people are expected to educate white people as to our humanity. Women are expected to educate men. Lesbians and gay men are expected to educate the heterosexual world. The oppressors maintain their position and evade the responsibility for their own actions. There is a constant drain of energy which might be better used in redefining ourselves and devising realistic scenarios for altering the present and constructing the future. Daarmee laat Lorde zien dat het belangrijk is dat we ons allemaal focussen op onze toekomst en ons niet laten afleiden. En daarom heeft zij een prominentere plek nodig in het geschiedenisboek. Want haar perspectieven, haar plek in de geschiedenis, kan onze visie, onze weg, ons pad naar de toekomst definiëren en scherper maken. Dankjewel voor deze belangrijke geschiedenisles over Audre Lorde. Journalist en schrijver Rocher Kunjibiari. En dan is hier het zou droger worden deze weken. Ja. Het zou warm worden. Ja. Maar ik zit nu naar buiten te kijken. Als je het niet erg vindt, ik ga even 4 minuutjes naar buiten. Ga jij even naar buiten, dit wil ik even meemaken. Geen paraplu opsteken, hè? Better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Mm. We zijn er buiten adem van. Oh, ik vind ons was wel fijn buiten. Ja. Ruben gaat zich even afdrogen. En dan vertel ik je dat je dus de Weather Girls hoorde met It's a Raining Man. Ja, hartstikke leuk nummer. We hebben gedanst op de webcam. Was hartstikke heerlijk. Leuk. Normaal krijg je op deze plek altijd een cultuurtip. Maar ja, de meeste theaters zijn met zomerstop. Ik zit al in rouw. Ja. Wat moet ik nou doen? Maar wat tip je dan? Nou, wat dacht je van een podcast? Welkom bij de podcast Binnenste Buiten vanuit Studio Pandora in Tivoli-Vredenburg. Mijn naam is Reisa Sambo. En in deze podcast ga ik in gesprek met bekende en minder bekende personen uit de queergemeenschap. Wil jij meer weten over de dagelijkse barrières waarmee personen vanuit de queergemeenschap te maken hebben en wat er voor nodig is om onder die omstandigheden je mooiste leven te leven? Blijf dan vooral luisteren. Ja, en de maker van Binnenste Buiten, de Queer Podcast, hebben we nu aan de lijn. Reisa Sambo, goedemorgen. Hele goedemorgen, dankjewel voor deze intro. Wat leuk. Ja, leuk hè? Ja, eigenlijk. Ja, gelukkig. Hey, we hoorden net al dat jij in je podcast Binnenste Buiten in gesprek gaat met queer personen. Wat houden die gesprekken nou precies in? Nou, het idee is dat ik met mensen in gesprek ga over hun leven. En altijd met in gedachten de zilver lining. Dus we hebben het over allerlei obstakels die je tegenkomt als queer persoon in het leven. Ja. Maar tegelijkertijd houden we wel in gedachten van, ja, hoe zorg je er nou voor dat je echt een betekenisvolle leven leeft? Dat je gewoon alles eruit haalt wat erin zit. Ja. Rekening houden met de dingen die je tegenaan aanloopt, die vanzelfsprekend zijn voor queer personen helaas. Ja, maar het gaat eigenlijk over van alles. Het gaat niet alleen over queer onderwerpen als ik het luister. Ja, dat is ook zo. Ik heb er bewust voor gekozen om allerlei verschillende identiteiten. Ik heb er uiteindelijk 7 gekozen, want er zijn er veel meer. Is geïnspireerd op een spel van Martin Bos. Die heeft er iets van 17, maar ik heb er uiteindelijk 7 gekozen. En het leuke daaraan is dat doordat je dat zo gaat afpellen en heel snel zeg maar, de persoon achter de persoon leert kennen, kan je vanuit verschillende, zeg maar, vanuit verschillende invalshoeken iemand mee identificeren. Dus de ene keer hebben we het bijvoorbeeld over sociale klasse. De andere keer hebben we het weer over bijvoorbeeld familiegeschiedenis. Zo is er altijd wel wat waardoor je inderdaad met iemand kan identificeren. Dus we gaan niet heel chronologisch in gesprek van, hey, waar ben je geboren en waar sta je nu, zeg maar, wat bijna iedereen doet. Ja, we gaan eigenlijk gewoon van links naar rechts en toch is het een mooi samenhangend verhaal. Ja, probeer zo'n gesprek dan ook echt voor te bereiden of loopt het gewoon een beetje zoals het gaat? Ik bereid het voor in de zin dat ik wel echt research doe. Dus op het moment dat dan iemand iets vertelt, net als wat jullie net hebben gedaan, dat jullie dan toch even nog kunnen doorvragen. Omdat jullie ook echt goed hebben voorbereid, weten jullie van oké, wacht even, maar er zit meer. En op die manier. Maar ik ga het niet voorbereiden in de zin van dat ik ook alles wil vragen. Nee. Maar meer gewoon puur om die diepgang te kunnen vinden in het verhaal. Ja, en om, zoals je net al zei, de persoon achter iemand te leren kennen. Exact. Vandaar binnenste buiten. Maar dus eigenlijk houdt dat in mijn ogen van dat we die ui gaan afpellen en hopelijk tot een kern komen van een persoon en echt iemand op zielsniveau leren kennen. Ja, waarom heb je dan de noodzaak gevoeld om dit soort verhalen te vertellen? Dat komt eigenlijk vanuit mijn innerlijke kind die op 16-jarige leeftijd echt heel graag iemand om zich heen wilde hebben en het liefst eigenlijk een publiek persoon waaraan ik mezelf kon spiegelen. En dat had ik destijds niet. En naarmate ik ouder werd, kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik echt niet de enige was die met dat soort gevoelens rondloopt. Uit onderzoek blijkt ook bijvoorbeeld dat 1 op de 2, dat is dus 50%, dat is ontzettend veel jongeren uit onze queergemeenschap dus rondlopen met suïcidale gedachten. Oh, wow. En ja, dat is echt veel. En deze cijfers zijn notabene voor corona. We weten dat na corona ook enorme impact heeft gehad op onze. Dus ze zullen misschien nog wel hoger zijn. Maar ja, hoeveel hoger we het hebben dan als het al 50% is. Maar goed, daarvan is het ontstaan. Gewoon het idee van, oké, hoe zorg ik ervoor dat mensen echt die echte verhalen horen van de struggle, maar tegelijkertijd ook de verhalen waar je kracht, inspiratie en hoop uit kan halen. Ja, en maar waarom dacht je dan, ik Reisa Sambo, moet dit doen? Nou ja, allereerst omdat ik vind mezelf, maar dat wist ik toen nog niet, echt een rete goede interviewer. Ik merk echt dat ik in staat ben om een hele al heel snel een safe space te creëren, zodat mensen ook echt hun verhaal willen doen. Dat is dat één. En twee, ja, ik weet niet of jullie geloven in God, maar soms als God tegen je praat, moet je gewoon luisteren. En dit is me echt ingefluisterd, dus heb ik het ook gedaan. Een goddelijke interventie heb jij gehad en waardoor je besloot, ik moet dit gaan doen. Exact, wat zeg je dan mooi? Ja, dat is dan weer mijn werk. Had je vroeger zelf, wat je zegt net, ik heb dat vroeger in mijn jeugd niet gehad. Iemand waaraan je kon spiegelen, iemand die op jou leek, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je zeker zeggen. Had je dat wel graag gewild? Zeker. Ik weet nog bijvoorbeeld dat toen, volgens mij iets, ze is van tv, ze heeft het programma met M. Dat is gestopt. Margriet van der Linden, ja? Dank je. Wel, ze is slecht met naam, maar Margriet van der Linden. Ik weet nog, toen zij op tv kwam, dat ik echt dacht van, wow, iemand die enigszins op mij lijkt. En dan heb ik het met name over haar genderexpressie. Mm-hmm. Ze kleedt zich nogal masculine. Ja, dat vond ik al zo tof om te zien. En dan ging ik naar programma's kijken. Ik wil niet zeggen dat ik het altijd even goed vond, maar ik ging wel kijken, omdat ik wel zoiets had van, wow, er is gewoon iemand op tv die zich gewoon totaal comfortabel voelt om ook op die manier te kleden en ook zo voor de dag te gaan. Ja, maar dan hebben we het over wat? Nog geen 2-3 jaar geleden toen ik haar voor het eerst op tv zag. Dus ik ben inmiddels 37, dus het heeft wel lang geduurd. Ja, waarom is dat zo belangrijk, dat je in mensen kan herkennen op tv? Het geeft je een gevoel van dat je er mag zijn. Ik heb meerdere malen gehad op het werk, toen ik nog wat jonger was bijvoorbeeld, dat men letterlijk tegen me zei van, ja, Marijsa, je moet wel wat vrouwelijker kleden. Hm. En uiteindelijk ben ik dan gelijk weggegaan. Maar toch, het doet wel wat met je mentaal. Je moet toch wel goede, sterke basis hebben om te weten van, het is oké hoe ik ben. En als hun mij op die manier willen accepteren, prima, dan ga ik verder. En als je dan iemand hebt waar je aan kan spiegelen, dat helpt toch op een of andere manier. Ja, wil jij dan ook zo iemand zijn voor nieuwe generaties? Ik denk dat niet aan mij is. Als het zo is dat ik diegene ga zijn, dan zal ik dat zijn. Maar ik denk niet dat je met die intentie zoiets kan doen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja. Ja, nog even over de podcast zelf, over Binnenste Buiten de Queer Podcast. Want je spreekt veel verschillende mensen, van cabaretier Gavin Reinders tot oud-politieagent Ellie Lust. En van COC-voorzitter Astrid Ozenbrug tot radio-dj van 3FM Vera Simons. Ja, vrij breed gezelschap. Hoe bepaal je nou wie er tegenover je gaan zitten? Nou, de eerste seizoen, dat was vorig jaar, heb ik echt heel bewust voor gekozen dat allemaal mensen zijn uit mijn directe netwerk. Mm-hmm. Omdat dat was gewoon spannend. Het is de eerste keer, dan wil je gewoon met iemand zitten waarbij je ook gewoon lekker op je gemak voelt en andersom ook, zodat het te horen is in de podcast. Dus dat waren echt allemaal mensen uit mijn netwerk. Ik heb wel heel bewust gekozen van, ik wil zoveel mogelijk letters uit onze queergemeenschap vertegenwoordigen. En daarmee heb ik het dus over iemand die lesbisch is, iemand die biseksueel is, iemand die trans is. Dus daar heb ik wel heel bewust naar gekeken. Mm-hmm. Het liefst ook verschillende culturele achtergronden. En in het tweede seizoen heb ik wat meer de controle uit handen gegeven. En heb ik samen met mijn producer gezeten, Menno Meester. En die heeft ook meegedacht en nagedacht over wie kunnen we nog meer interviewen. Dus daar zitten wel een aantal mensen tussen die niet direct uit mijn netwerk komen. Ja. Ja. En welk verhaal is je het meest bijgebleven? Oh, die is lastig, want je wil natuurlijk niemand tekort doen. wat zal ik zeggen? Gavin Reinders blijft me het meeste bij, omdat hij me echt heeft uitgedaagd. Hij gaat echt alle kanten op, van links naar rechts. Dus hij heeft me als interviewer echt uitgedaagd om ervoor te zorgen dat ik er toch dat ik hem toch een beetje erbij kon houden en ervoor te zorgen dat het een mooi verhaal is van A tot Z. Mm-hmm. Ik denk toch wel Andrew. En Andrew zat zoveel herkenning van mij. Wie is Andrew? Even voor ons. Oh ja, Andrew is hij is een entertainer. Hij is een ras-entertainer, komt uit Sint Maarten. Met ouders van Haiti en Cuba. Mm-hmm. Mooie mix. Woont nu in Nederland, Amsterdam. En een hele toffe gozer. Zijn hart op een goede plek. Hij is me enorm bijgebleven, omdat dat ook het gesprek was ook heel helend. De grap is, want je doet het eigenlijk van anderen. In eerste instantie denk je van, nou ja, ik ga dit opnemen om anderen te kunnen inspireren. En dan in mijn achterhoofd natuurlijk de jongeren vooral. Mm-hmm. En dan word je opeens zelf geïnspireerd. En dan kom je erachter dat jij zelf ook nog ergens wondjes hebt in je lichaam die nog geheeld moeten worden. En dat gebeurt dan door middel van zo'n gesprek. Ja, dat was mooi. Dus je leert zelf ook steeds opnieuw eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je zegt. Zeker. Ik leer opnieuw, ik groei opnieuw. Ik heb weer lief opnieuw. Ik had het gisteren ook voor je gisteren verteld in een voorgesprek. Ik heb ook vriendschappen hieruit gehaald. Wat ik van tevoren ook niet had van gaan doen. Dat is niet de reden waarom je het doet. Ik heb zelfs nog gisteren nacht nog even zitten sparren met March. Die is zeg maar van de seizoen 1, de eerste aflevering ook. Die wilde me heel graag over iets hebben doen. Is niet gebruikelijk hoor. Maar die belde me even nog naar Milkshake. Ik neem mijn half dronken kop. Ik hoop dat ik goed advies heb gegeven. Maar die wilde dronken mensen spreken de waarheid toch, Reiza? Daarom. Dus we hebben nog. Dus dat is mooi. En dat is ook echt iets wat ik heel graag hoop. Ik hoop dat we snel live kunnen gaan. Dat heeft vooral met mij te maken dat ik het super spannend vind. Maar ik hoop dat we snel live kunnen gaan in Tivoli Vredenburg. En dat ik dan mijn luisteraars eindelijk mag ontmoeten. En dat die liefde die wij onderling voor elkaar hebben, dat ook overslaat naar de luisteraars. En dat er een mooie community uitkomt. Ja, en want jij hebt het over Tivoli Vredenburg en live gaan. Die podcast maak je dus in samenwerking met hen. Hoe is dat ontstaan? Ja, dat is wel echt een heel mooi verhaal. Dan moet ik echt even een shout-out geven naar Rashida Touwenaar. De meeste mensen kennen haar als DJ Chuck Lee. Heeft gisteren ook op Milkshake staan draaien. Geweldige set. En ik had dus een date met mijn verloofde. We zijn nu inmiddels 9,5 jaar samen. Belangrijk om te blijven daten. Ja. Zeker. Ik had hem meegenomen naar het was een tentoonstelling van Sean Marouse. En het was een tentoonstelling over gospel. En er waren een aantal dagen die waren zo ingedeeld dat als je dan op die dag zou gaan, dan zou je ook nog naar een concert mogen gaan. Mm-hmm. En het concert was dan Tivoli Vredenburg, waarbij zij een privéconcert gaf aan de mensen die ook naar de tentoonstelling zijn gegaan. En we kwamen op een gegeven moment aan bij die concert. En toen zag ik Rashida dus helemaal blij huppelen daar rondlopen. En die was zo blij als een kind van, hé, jullie zitten hier, ik werk hier. En die wilde ons gelijk het hele pand laten zien. En het was wel heel gek, want een maand daarvoor had ik dus, ik sta er nu naast, heb ik dus op een vision board gezet. Ik heb een goed beluisterde podcast waarmee ik anderen inspireer vanuit mijn authentieke zelf. En dan heb ik dus de naam binnenstebuiten gezet, een mooie foto. En dat heb ik gedaan omdat ik al eigenlijk jaren rondliep met het idee van ik wil een eigen podcast. Ja. Maar ik zag steeds beren op de weg, weet je wel. Ik zag elke keer van, oké, als ik dat ga doen, hoe ga ik dat financieren? Moet ik dat subsidie aanvragen? Nou goed, op een gegeven moment heb ik die knoop doorgehakt. Dacht ik, ik zet op mijn vision board en vanaf daar zien we verder. Nou, terugspoelend naar Rashida. Zij vroeg toch aan mij van, hey, mag ik je rondleiding geven? En toen zei ik, natuurlijk. Maar hebben jullie een podcaststudio? Het sloeg nergens op. Ik wil even weten wat ik aan je heb. Ja, dat is een legitieme vraag, toch? Ja, ik snap hem. Ja, dus toen zei ze ja zeker. En toen liepen we dus naar beneden. Daar was hij. Tada. En hij leek op zeker 90% identiek op de foto die ik dus ook thuis heb zien hangen. Heb gehangen. En ik was in extase. En het was wel heel grappig, want zij keek me gewoon aan van ja, oké. Okay. En dus. En mijn verloofde keek me ook aan van ja, dus. En ik dacht, mensen, besef je wel hoe lang ik en hoe graag ik op mijn eigen podcast wil. Ja. Je hebt gelijk doorgepakt op dat moment. Ja, zeker. Toen is het snel gegaan. Ja. Het moest gewoon zo zijn. Toch weer die goddelijke interventie, denk ik, Reiza, die jou daar heeft gebracht. Ja, en het is echt, hè? Manifestation, het bestaat. Kijk, je bent het bewijs. Wat kunnen we nog verwachten van de toekomstige afleveringen, Reiza, tot slot? Ja, we hebben er nog twee te gaan. Ik ga ze allebei tegelijkertijd uitbrengen, omdat het nu natuurlijk Pride is in Amsterdam. Ik dacht, een mooi moment, want anders zou betekenen dat eentje na Pride is een beetje mossen naar de maaltijd. Ja. Dus er komen er nog twee aan. Eentje met Suad, hele bekende politievrouw, ook ambassadeur geweest van Pride. En de andere is Pien. Pien Merks is haar achternaam. Hele bekende transvrouw binnen de gemeenschap. Komt uit Brabant, zoals ik. Ja, worden weer twee mooie afleveringen. Ja, en ik denk dat het belangrijk is om deze verhalen te blijven vertellen. Ik ondersteun het in ieder geval. Reiza Sambo, dankjewel voor je tijd. En Binnenste Buiten de Queer podcast is te beluisteren in alle podcast-apps. Succes nog en bijkomen van Milkshake dan. Is goed, dankjewel. When I was young, I felt the need of learning. Love I was told, kept the wheel on turning. once in your life, you feel the urge of knowing, knowing and wondering why. Anita Meijer op NPO Radio 1. Why Tell Me Why sluit De Nacht Is Zwart af voor deze week. Ja, mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, snap ik. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week terug te luisteren via de NPO Radio 1 app of op omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Terry Tops. Volgende week is De Nacht Is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week. Ik ga op vakantie. En vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio.